الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم عن علي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنها ستكون فتنة قلت وما المخرج منها يا رسول الله قال هو كلام الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم وهو الفصل ليس بالهزل من تركه من جبار قسمه الله ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله هو حبل الله المتين وهو الذكر الحكيم وهو الصراط المستقيم وهو الذي لا تلتبس به الألسنة ولا تزيء به الأهواء ولا يشبع منه العلماء ولا يخلق عن كثرة الرد ولا ينقضي عجائبه وهو الذي لم تنتهي الجن استمعت حتى يقولوا استمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به من قال به صدق ومن عمل به أجر ومن حكم به عدل ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے نگاہ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے نصیب کیسا بھی ہو واسطہ احمد کا دے کے نصیب کیسا بھی ہو وسیلہ محمد کا دے کے خدا سے جو بھی مانگے ضرور ملتا ہے میرے نہایت واجب الاحترام بزرگوں مسلک آل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے نوجوان دوستوں اور بھائیوں سماعت فرما رہی ہوں تو میری نہایت قابل ست احترام ماؤں اور بہنوں میں نے آپ حضرات کی خدمت میں قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے ذخیرہ احادیث میں سے خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مبارک حدیث تلاوت کی ہے میں آپ حضرات سے گزارش کروں گا کہ آپ توجہ میری طرف رکھیں اور توجہ سے بیان کو سماعت فرمائیں مجھے اس وقت بہت دکھ ہوتا ہے کہ جب آپ لوگ میرے بیان کو برباد کرتے ہیں ایک شخص آتا ہے سارے منہ اٹھا کے ادھر دیکھتے ہیں پھر دوسرا آتا ہے پھر ادھر دیکھتے ہیں پھر دوسرا آتا ہے پھر ادھر دیکھتے ہیں مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کہ آپ ایسی بچوں والی حرکتیں کیوں کرتے ہیں آپ حضرات آپس میں دوستوں کو روزانہ دیکھتے رہتے ہیں اور میرا بیان آپ کی مسجد میں زندگی میں پہلی بار ہے اللہ بہتر جانتا ہے کہ دوبارہ ہماری ملاقات ہوگی یا نہیں ہوگی یہ خدا بہتر جانتا ہے اس لیے کہ میں مسلک کا کام آپ حضرات کے علم میں ہے کہ جان ہتھیلی پہ رکھ کے روزانہ پورے ملک میں کرتا ہوں اور اپنی موت کی پرواہ کیے بغیر کرتے ہیں ایسا شخص جب وقت دے تو اس وقت کی آپ بہت قیمت اور بہت قدر فرمایا کریں آپ حضرات کے علم میں ہے کہ میں نے گفتگو نہایت دلائل کے ساتھ کرنی ہے اپنے عقیدے پر بات کرنی ہے اور انشاءاللہ میں نے اپنا فیدہ آپ کو اللہ نے چاہا تو سمجھا کے اس نے انشاءاللہ رضی. میں اس لیے تمام احباب سے کہتا ہوں مغرب کی نماز کے متصل بعد میرا بیان شروع کرائیں اور عشاء کو میرا بیان ختم کرا دیں. اس کی کئی وجہ ہیں. ایک وجہ کہ جلسے میں آنے والے سامعین کے کھانے کا بندوبست نہیں کرنا پڑتا, جلسے کا خرچہ بچ جاتا ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ مغرب کے بعد لوگ جاگتے ہیں اور جاگ کر بیان کو سنتے ہیں, بعد میں نیند آتی ہے اور بیان سمجھنا بڑا مشکل ہوتا ہے. اور تیسری میری مجبوری ہے کہ میرا 11 تاریخ فیصل آباد, 12 کو لہور, اور پھر 13 سے لے کر 30 تک پاکستان اور پاکستان کے باہر کے سفر ہوتے ہیں. اور پہلے 10 دن میں دیتا ہوں سرگودا اپنے گھر کو, اپنے مدرسے کو, اپنی زمین کو, اپنے کاموں کو. اس میں جب ساتھی جلسہ رکھے تو میری خواہش ہوتی ہے بھی آپ مغرب کو بلائیں, عشاء کو فارغ کر دیں تاکہ میں آرام کے ساتھ اپنے گھر پہنچ جاؤں, صبح اپنا سبق پڑھا سکوں. اگر رات 11 12 بج جائے تو پھر مجھے گھر وقت دینے کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہے. میں اس لیے کوشش کرتا ہوں کہ مغرب کے بعد بیان ہو, عشاء تک بیان ختم ہو جائے. اللہ میں بات سمجھنے اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے. آپ حضرات کی توجہ ہے نا بھائی, میں اب بیان شروع کرنے لگا ہوں, آپ توجہ سے میری بات کو سماعت فرمائیں. میں آپ حضرات کی خدمت میں اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کے عقیدے پر بات کروں گا. 4 لفظ یاد رکھیں گے, اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کے عقیدے پر بات کروں گا. اور میں نے وہ آیت اس کی ختم کرو, یہ جو دوبارہ آواز پیدا ہو اس کو ختم کرو, بالکل سادہ رکھو. یہ جو آواز دبلیں گے ہوتی ہے اس کو ختم کرو. خطیب دیہاتی ہو, اسپیکر شہری ہو, تو اسپیکر اور خطیب آپس میں لڑتے ہیں اور عوام کو بات سمجھ نہیں آتی. میں یہ تو خطیب بھی پینڈو, مجمع بھی پینڈو, اسپیکر بھی پینڈو رکھو تاکہ بات اچھی طرح سمجھ آئے. میرا دل بہت کرتا ہے کہ میں پنجابی میں بیان کروں. میری مجبوری یہ ہے کہ چونکہ میں نے پڑھا اردو میں ہے, پوری زندگی کام باہر کیا ہے, اب میں نے علاقے میں کام شروع کیا ہے تو پنجابی میں آتے مجھے تھوڑی سی دیر لگے گی. لیکن میری اردو اتنی آسان ہوتی ہے کہ پنجابی والا بندہ بڑی آسانی سے سمجھتا ہے. مشکل ہماری کراچی اور لکھنؤ والی اردو نہیں ہے, سگوردے والی اردو ہے, بڑے آرام سے سمجھیں گے. آپ توجہ رکھیں, میں نے آیت کریمہ وہ پڑھی ہے جو آپ میں سے ہر آدمی سمجھتا ہے اور پڑھتا ہے. کوئی ایسا شخص شاید آپ کو ملے کہ جس نے کلمہ پڑھا ہو اور اس کو یہ آیت نہ آتی ہو, اور اگر کسی کو یہ آیت نہیں آتی تو میں اس کو مشورہ دوں گا وہ تبلیغی جماعت کے ساتھ 3 دن لگائے اور کم از کم سورت فاتحہ اور قرآن کی آخری 10 سورتیں یاد کرے. تبلیغ والے کتنی سورتیں یاد کراتے ہیں؟ 10 نہیں 11. سورت فاتحہ کو تم سورت نہیں سمجھتے, کتنی یاد کراتے ہیں؟ 11. ایک سورت فاتحہ اور 10 آخر کی. آپ 10 یاد رکھتے ہیں اور ایک بھول جاتے ہیں. شاید آپ ڈرتے ہیں ہم نے 11 کہہ دیا تو یہ 11ویں ثابت نہ ہو. اس طرح تو 11ویں اتنی آسانی ثابت نہیں ہوتی نا, اس کو ثابت کرنے کے لیے بڑا زور لگانا پڑتا ہے. توجہ رکھے, اہدنا الصراط المستقیم. اہدنا الصراط المستقیم کا معنی یہ ہے, اے اللہ مجھ کو صراط مستقیم پر چلا دے, صراط مستقیم دکھا نہیں دے بلکہ صراط مستقیم پر چلا دے. کبھی بندے کو صراط مستقیم نظر آتا ہے لیکن صراط مستقیم پہ چلتا نہیں ہے. اللہ ہم کو دکھا بھی دے, اللہ ہم کو صراط مستقیم پر چلا بھی دے. میں نے آج کی آپ کی خدمت میں 3 باتیں سمجھانی ہیں, لیکن 3 میں وقت چونکہ میرے پاس کم ہے میں 1 بات سمجھاؤں گا اور 2 ادھار رہ جائیں گی. نمبر 1, صراط مستقیم کا معنی کیا ہے؟ نمبر 2, صراط مستقیم کی علامتیں کیا ہیں؟ نمبر 3, صراط مستقیم پر چلنے سے اللہ کیا دیتے ہیں؟ کتنی باتیں بولو نا, کتنی باتیں؟ نمبر 1, صراط مستقیم کا معنی. نمبر 1, صراط مستقیم کا معنی. نمبر 2, صراط مستقیم کی نشانیاں. نمبر 3, صراط مستقیم پر چلنے سے اللہ کیا دیتے ہیں. یہ 3 باتیں. میں کوشش تو کروں گا کہ وقت میں سمیٹ کر 3 باتیں عرض کر دوں, نہیں تو تفسیر ہوگی تو پھر 1 بات بھی مشکل ہے. نمبر 1, صراط مستقیم کسے کہتے ہیں؟ صراط مستقیم کسے کہتے ہیں؟ اس کو سمجھنے سے پہلے ایک اور بات سمجھیں. ایک ہوتا ہے آپ سے گزر جانا, سجے کبھی نہیں دیکھنا. دیکھو اس میرے سامنے بیٹھ کے اب ادھر دیکھیں گے تو پچھلوں کا خدا ہی حافظ ہے. نمبر 1, توجہ رکھنا, ایک ہوتا ہے حد سے گزر جانا, ایک ہوتا ہے حد سے اتر جانا، ایک ہوتا ہے حد پہ رہنا. کتنی باتیں ہو گئی سمجھنا. مغرب کے بعد کے جلسہ کیوں ہے کہ آپ علمی باتیں سمجھیں. لوگ کہتے ہیں جی عوام سر سمجھتی ہے، میں نے کہنا آپ نے سر پہ لگایا اس لیے سر سمجھتی ہے، ان کو دلائل پہ لگائیں گے تو دلائل سمجھیں گے انشاءاللہ. اور آپ اندازہ فرمائیں گے کہ میں سورے تو نہیں لگاتا لیکن ایک گھنٹے میں اتنے عقیدے اور اتنے میں دلائل آپ کی خدمت میں پیش کروں گا کہ پانچ گھنٹے بھی کو بولتا رہے تو اتنے عقائد آپ کے علم میں نہیں آئیں گے انشاءاللہ. آپ ذرا بات سمجھنے کی کوشش کرنا. نمبر ایک حد سے گزر جانا، نمبر دو حد سے نیچے اتر جانا، نمبر تین حد پہ رہنا. اگر کوئی بندہ حد سے گزر جائے اسے افراط کہتے ہیں، حد سے نیچے اتر جائے اسے تفریط کہتے ہیں، اور حد پر رہے اسے اعتدال کہتے ہیں. بات سمجھ آ گئی؟ اگر حد سے گزر جائے تو اسے افراط کہتے ہیں، حد سے نیچے اتر جائے تو اسے تفریط کہتے ہیں، اور اگر حد پر رہے تو اسے اعتدال کہتے ہیں. جی فلاں بندہ بڑا معتدل ہے. معتدل ہونے کا معنی یہ ہے کسی کو گالی بھی نہیں دیتا اور اپنے عقیدے کو چھوڑتا بھی نہیں ہے. جو کسی کو گالیاں دیتا ہے یہ حد سے گزر جاتا ہے، اور جو عقیدہ چھوڑ دیتا ہے حد سے اتر جاتا ہے. دیوبند والے گالی بھی نہیں دیتے، عقیدہ بھی نہیں چھوڑتے، اعتدال پہ رہتے ہیں. گالی کا جواب گالی نہیں، گالی کا جواب دلیل سے دیتے ہیں. گالی کا جواب گالی سے نہیں، گالی کا جواب دلیل سے دیتے ہیں. ہمارے اکابر نے ہمیں گالیاں دینا نہیں سکھائی. آپ کے علم میں ہے میں گرفتار ہوا، کل احتجاج ہوا، رات آٹھ بجے رہا ہوا، لوگوں نے نعرے لگائے ڈی سی اور ڈی پی او کے خلاف. میں نے ان کو بیان میں یہ نصیحت کی، میں نے کہا ہمارے اکابر نے ہمیں یہ سبق نہیں دیا. ہم حضور کی ناموس کے لیے جیل میں گئے تھے، حضور کی ناموس پر جان بھی دے دیں گے لیکن کسی افسر کو گالی نہیں دیں گے. ہمیں پیغمبر نے گالی دینا نہیں سکھایا، ہمیں پیغمبر نے عقیدے کی جنگ لڑنا سکھایا ہے. ہم اپنے عقیدے پر جان تو دے سکتے ہیں لیکن کبھی بد زبانی نہیں کر سکتے. آپ میرے ہزاروں بیان سن لیں، انٹرنیٹ پہ آپ کھول لیں، میری سیڑھیاں دیکھ لیں، میں نے بحمد اللہ تعالیٰ آج تک نہ کبھی گالی دی ہے، نہ کبھی بدتمیزی کی ہے، نہ مخالف فرقے کے عالم کا نام کبھی بھی اس انداز میں لیا جو گھٹیا طرز ہو. عقیدہ بیان کرتا ہوں اور انشاءاللہ بیان کرتا رہوں گا. میں نے کہا نمبر ایک حد سے گزر جانا، نمبر دو حد سے نیچے اتر جانا، اور نمبر تین حد پر رہنا. حد سے گزر جائے تو افراط ہے، حد سے نیچے اتر جائے تو تفریط ہے، اور حد پر رہے تو اعتدال ہے. میں نے اس کی مثال دی ہے کوئی بندہ مخالفت میں گالیاں دے تو یہ افراط ہے، اور مروت میں عقیدہ بھی چھوڑ دے تو یہ تفریط ہے. گالی بھی نہ دے عقیدہ بھی نہ چھوڑے اس کا نام اعتدال ہے. اب اس کو میں یوں سمجھاتا ہوں، ایک ہوتا ہے دین میں اضافہ کرنا اور ایک ہوتا ہے دین میں کمی کرنا، اور ایک ہوتا ہے نہ کمی کرنا نہ دین میں اضافہ کرنا بلکہ دین کو اپنی اصلی حالت پر رکھنا. میں اس کو یوں کہوں گا اگر کوئی بندہ دین میں کمی کرے اسے الحاد کہتے ہیں، اور اگر دین میں اضافہ کرے اسے بدعت کہتے ہیں، اور اگر دین میں کمی بھی نہ کرے اور دین میں اضافہ بھی نہ کرے اصل دین کو رکھے اسے صراط مستقیم کہتے ہیں. اسے صراط مستقیم کا مطلب سمجھ گئے، نہ دین میں کمی کرے نہ دین میں اضافہ کرے. جیسے دین پیغمبر نے صحابہ کو دیا تھا، جیسے صحابہ نے امام کو دیا تھا، جیسے امام ابو حنیفہ نے لکھ کر دیا تھا، اسی طرح دین کو رکھے. اس کا نام صراط مستقیم ہے. ایک بات کی وضاحت میں آپ سے پوچھوں گا، فتویٰ آپ سے لوں گا، جواب آپ دیں گے، اس کے بعد میں آگے چلوں گا. اب آپ ذرا مثال سمجھنا، دنیا میں تین قسم کے بندے ہیں. جہاں آپ بیٹھے ہیں بیان ہو رہا ہے، اس مسجد کا نام کیا ہے بولو نا؟ جامع مسجد، جامع مسجد رمضان شریف. اب توجہ رکھیں، مسجد کا نام ہے جامع مسجد رمضان شریف. چلو میں اب بات کہنے لگاؤں اس مسجد کی حدود مثال کے طور پہ. میں کہتا ہوں مثال کے طور پہ، جی مسجد ہماری ایک کنال میں ہے، 20 مرلے میں ہے، 15 مرلے میں. میں مثال کے طور پہ کہتا ہوں کہ مسجد ہماری ایک کنال میں ہے. اب تین قسم کے بندے ہیں. ایک بندہ یہ بات کہتا ہے یہ مسجد نہیں یہ بازار ہے، اور یہ سات جگہ یہ بھی بازار، وہ کہتا ہے وہ بھی بازار اور یہ بھی بازار، ایک بندہ کہتا ہے نہیں یہ بھی مسجد اور یہ جو سات گھر ہے وہ بھی مسجد، بات سمجھ آ رہی ہے؟ ایک بندہ کہتا ہے کہ نہیں وہ بھی بازار اور یہ بھی، ایک بندہ کہتا ہے نہیں یہ بھی مسجد اور وہ بھی، اب دو بندے ہو گئے، ایک نے کمی کی ہے اور ایک نے اضافہ کیا، جس نے مسجد کے مسجد ہونے کا انکار کیا اور مسجد کو بازار کہا یہ کمی کرتا ہے، اور ایک کہتا ہے کہ یہ بھی مسجد اور بازار بھی مسجد، وہ اضافہ کرتا ہے، اب ایک بندے نے کمی کی اس نے مسجد کو بھی بازار کہہ دیا، اور ایک بندے نے اضافہ کیا اس نے بازار کو بھی مسجد کہہ دیا، فتویٰ آپ دے ان میں بڑا مجرم کون ہے؟ بتاؤ جس نے کمی کی، جس نے مجرم تو دونوں ہیں نا، لیکن بڑا مجرم کون ہے جس نے؟ کیوں؟ اس لیے کہ جس نے اضافہ کیا اس نے کم از کم مسجد کو تو مسجد مانا ہے نا، اس نے کچھ اضافہ کر لیا، اور جس بندے نے مسجد کو مسجد ہی نہیں مانا بڑا مجرم تو یہ ہے، اس نے کہا جی وہ بھی بازار اور یہ بھی بازار، ایک نے کہا نہیں میں مسجد کو تو مسجد مانتا ہوں لیکن کچھ اضافہ بھی کرتا ہوں، تو جس بندے نے کمی کی ہے اسے ملحد کہتے ہیں، اور جس بندے نے اضافہ کیا اسے مبتدے کہتے ہیں، الحاد والے کو ملحد کہتے ہیں، بدعت والے کو مبتدے کہتے ہیں، تو کمی کرنا الحاد ہے، کمی کرنے والا ملحد ہے، اور اضافہ کرنا بدعت ہے، اضافہ کرنے والا مبتدے ہے، ہے دونوں مجرم، لیکن ملحد یہ مجرم نمبر ون ہے اور مبتدے یہ مجرم نمبر ٹو ہے، جس نے کمی کی ہے یہ پہلا مجرم ہے اور جس نے اضافہ کیا یہ دو نمبر مجرم ہیں، تو دونوں مجرم لیکن ایک مجرم نمبر اور ایک مجرم نمبر دو، یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی نا، تو پھر آپ کو اندازہ ہوگا ہماری جنگ کن سے تھی، ہم جنگ لڑتے کن سے ہیں، دین کا دشمن کون تھا، ہم نے دین کا دشمن سمجھا کسے ہے، ہماری جڑیں کھوکھلی کس نے کی ہیں، اور ہمارے فتوے کدھر چلتے رہے، ہم میں ذرا عقائد پر بات کرنے لگا ہوں، عقائد اور مسائل میں نے آپ کو سمجھایا، ایک ہوتا ہے حد سے گزر جانا، ایک ہوتا ہے حد سے اتر جانا، ایک ہوتا ہے حد پہ رہنا، حد سے گزر جائیں تو اس کا نام افراط ہے، حد سے اتر جائیں تو اس کا نام تفریط ہے، حد پہ رہیں تو اس کا نام اعتدال ہے، اب اس کو یوں کہیں گے اگر کوئی بندہ دین میں کمی کرتا ہے اس کا نام الحاد ہے، اگر دین میں اضافہ کرتا ہے تو اس کا نام بدعت ہے، اور اگر کمی بھی نہیں کرتا اضافہ بھی نہیں کرتا اصلی دین کو بغیر کمی بیشی کے مانتا ہے تو اس کا نام صراط مستقیم ہے، دیوبند والے دین میں کمی بھی نہیں کرتے، دیوبند والے دین میں اضافہ بھی نہیں کرتے، یہ کمی کو بھی مجرم جرم سمجھتے ہیں، اضافے کو بھی جرم سمجھتے ہیں، کبھی ان کی مخالفت کمی والا کرتا ہے، کبھی ان کی مخالفت اضافے والا کرتا ہے، لیکن یہ مخالفت کی پرواہ نہیں کرتے، اس لیے کہ دیوبند والے یہ دین کے ٹھیکے دار نہیں ہیں، یہ دین کے پہرے دار ہیں، ہم خود کو دین کا ٹھیکے دار نہیں کہتے، ہم خود کو دین کا پہرے دار کہتے ہیں، اور جب پہرے دار رات کو پہرا دے اگر کوئی ڈکیتی مارنے والا وہ پگڑی باندھ کر آئے تو پہرے دار تب بھی پہرا دیتا ہے، اگر وہ داڑھی منڈا کر آئے یہ پہرا تب بھی دیتا ہے، اگر دین پہ حملہ کرنے والا غلام احمد قادیانی یہ داڑھی رکھ کر آئے دیوبند والے تب بھی پہرا دیتے ہیں، اگر غلام احمد قادیانی یہ پگڑی باندھ کر آئے دیوبند والے تب بھی پہرا دیتے ہیں، اور اگر ذاکر نائک یہ تھری پیس والا سوٹ پہن کے آئے دیوبند والے تب بھی پہرا دیتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ آنے والا کون ہے، یہ دیکھتے اس نے دین کی جڑ کون سی کاٹی ہے، اس نے کمی تو نہیں کر دی، اس نے اضافہ تو نہیں کیا، اب میں دو چار عقیدے عرض کروں گا بات سمجھے، دنیا میں ایک شخص وہ ہے جو کہتا ہے اللہ کا وجود ہی نہیں ہے، اسے دہریہ کہتے ہیں، جو چائنا والے ہیں انہیں دہریہ کہتے ہیں، جو آپ کے سامنے روس والے ہیں، اور ایک بندہ وہ ہے جو کہتا ہے نہیں میں اللہ کو مانتا تو ہوں لیکن اللہ ایک نہیں اللہ کئی ہے، اسے مشرک کہتے ہیں، جیسے ہندوستان والا ہے تو جس نے خدا کو نہیں مانا یہ افراط والا ہے، اور جس نے کئی خدا مانے یہ بدعت اور اضافے والا ہے، مسلمان کہتے ہیں نہیں نہیں ہم خدا کو مانتے ہیں اور مانتے بھی ایک ہیں، ہم ایک خدا پر ایمان لاتے ہیں اور ایک سے زائد کی نفی کرتے ہیں، ہم صراط مستقیم والے ہیں قرآن کہتا ہے فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ میرے پیغمبر اعلان فرما دے ہم جہاں ایک خدا کو مانتے ہیں وہاں دوسرے خدا کی نفی بھی کرتے ہیں اور یہ میری بات توجہ سے سننا ہم ایک خدا کو کیوں مانتے ہیں اور دوسرے خدا کی نفی کیوں کرتے ہیں اگر ایک خدا کو نہ مانے تو دنیا کا نظام بنتا نہیں ہے اور اگر دوسرے خدا کی نفی نہ کرے تو پھر دنیا کا نظام چلتا نہیں ہے ہم نے ایک خدا مانا ہے دنیا کا نظام بنانے کے لیے اور دوسرے خدا کی نفی کی ہے دنیا کا نظام چلانے کے لیے میں اس کی مثال دیتا ہوں جیسے تمہاری مسجد ہے اگر مسجد کی کوئی کمیٹی نہ ہو مسجد کی کوئی انتظامیہ نہ ہو انتظامیہ کا معنی چار بندے نہیں ہے انتظامیہ ایک فرد بھی ہو سکتا ہے اگر ایک فرد بھی نہیں ہوگا امام کو لائے گا کون مسجد کی صفحے کون خریدے گا رمضان میں مصلے کا انتظام کون کرے گا یہ بجلی کے بلوں کا انتظام کون کرے گا اگر ایک انتظامیہ ہوگی تو پھر مسجد کا نظام بنے گا اس لیے ہم انتظامیہ کو رکھتے ہیں مسجد کا نظام بنانے کے لیے لیکن اگر ایک مسجد میں انتظامیہ ایک کی بجائے دو ہو جائے اب انتظام چلتا نہیں ہے ہم انتظامیہ ایک مانتے ہیں نظام کو بنانے کے لیے اور دوسرے انتظامیہ کی نفی کرتے ہیں نظام کو چلانے کے لیے ایک خدا کو مانتے ہیں نظام بنانے کے لیے دوسرے خدا کی نفی کرتے ہیں نظام کو چلانے کے لیے اس کے لیے کوئی زیادہ دلائل نہیں چاہیے نوجوان جنگل سے گزر رہا تھا بوڑھی عورت کو دیکھا چرخا کات رہی تھی نوجوان نے پوچھا امی جان آپ کبھی سکول کالج بھی گئی ہے کہا بیٹا کبھی نہیں گئی کبھی دین مدرسے میں پڑھا ہے کہا بیٹا میں تو کبھی بھی نہیں گئی اس نوجوان نے پوچھا یہ بتاؤ خدا کو مانتی ہو بوڑھی امی کہنے لگی جی ہاں بیٹا میں خدا کو مانتی ہوں امی جان تمہارے پاس دلیل کیا ہے وہ بوڑھی ماں کہنے لگی بیٹا میرے پاس دلیل یہ چرخا ہے امی جان یہ چرخا دلیل کیسے ہے امی جان کہنے لگی دیکھ بیٹا میں نے چرخے کو دیکھا جب میں نے چلانا شروع کیا تو چرخا چل پڑا ہے جب میں نے نہیں چلایا تو چرخا رک گیا ہے اگر چلانے والی عورت نہ ہو تو چرخا نہیں چلتا مجھے چرخے نے بتایا اگر نکالنے والا خدا نہ ہوتا تو سورج کیسے نکلتا اگر برسانے والا خدا نہ ہوتا تو بادل کیسے برستا اگر چلانے والا نہ ہوتا تو ہوائیں کیسے چلتی مجھے چرخے نے بتایا چلانے والی نہ ہو تو چرخا نہیں چلتا تو خدا نہ ہوتا تو بادل کیسے برستے نوجوان نے دوسرا سوال کیا امی جان خدا کتنے ہیں کہا بیٹا ایک خدا ہے اس نے کہا دو نہیں ہے اس نے کہا دو خدا نہیں ہو سکتے امی جان سے پوچھا دلیل کیا ہے اس نے کہا بیٹا یہ چرخا دلیل ہے کہا امی جان یہ چرخا دلیل کیسے ہے کہا بیٹا میرے بال سیاہ تھے میری ماں نے مجھے جہیز میں چرخا دیا میرے بالوں میں سفیدی اور چاندی آ گئی ابھی تک چرخا ٹوٹا نہیں ہے امی جان دلیل کیسے بنا فرمانے لگی بیٹا اس لیے نہیں ٹوٹا اس کو چلانے والی جو ایک بوڑھی ہے اگر چلانے والی دو بیٹھ جاتی ادھر میں بیٹھتی ادھر دوسری عورت ہوتی اس چرخے نے ٹوٹ جانا تھا میں نے دائیں چلانا اس نے بائیں چلانا تھا تو چرخا ٹوٹ جاتا اگر نہیں ٹوٹا تو اس لیے چلانے والی جو ایک ہے ہمیشہ سورج ایک طرف سے نکلتا ہے ایک طرف ڈوبتا ہے اس لیے کہ نکالنے والا ایک جو ہے مجھے چرخے نے بتایا خدا ایک ہے مجھے چرخے نے بتایا خدا موجود ہے تو میں نے کیا بتایا جو خدا کو نہ مانے اسے ملحد کہتے ہیں اور جو خدا مانے اور کئی مانے اسے مشرک کہتے ہیں اور جو خدا بھی مانے اور ایک مانے اسے صراط مستقیم کہتے ہیں ہم کمی بھی نہیں کرتے اضافہ بھی نہیں کرتے جو خدا کا وجود نہ مانے یہ کمی والا ہے اور جو کئی خدا مانے یہ اضافے والا ہے اور جو بغیر کمی بیشی کے مانے یہ صراط مستقیم والا ہے یہ کون ہے صراط مستقیم والا ہے توجہ رکھنا مجھے اس کے ایک چھوٹا سا مناظرہ یاد آیا یہ میں چھوٹا سا مناظرہ کہ جب عیسائی پاکستان ہندوستان میں آئے مسلمانوں کے عقیدے برباد کرنے لگے ایک عیسائی پادری نے ایک بوڑھے بابے سے سوال کیا بابا ان پڑھ تھا ذمہ دار تھا اور بابے سے سوال کیا تھا ان پڑھ لیکن سمجھدار بہت تھا کالج اور یونیورسٹی کے لڑکے مجھ پہ ناراض نہ ہو گلہ مجھ پہ نہ کرے ناراض نہ ہو میں ایک بات کہنے لگا ہوں آپ یقین کرو ایمان کے معاملے میں جیسے ان پڑھ مضبوط ہوتا ہے پڑھا لکھا مضبوط نہیں ہوتا کیوں یہ جو ان پڑھ ہے اپنے مولوی پر اعتماد کرتا ہے یہ پڑھا لکھا اعتماد نہیں کرتا یہ کبھی ٹی وی دیکھتا ہے کبھی چینل دیکھتا ہے کبھی گمراہوں کو دیکھ کے بدل جاتا ہے کہتے جی آخر وہ بھی کوئی دلیل دیتے ہیں لیکن بوڑھا بابا کہتے ہیں نہیں بھائی اگر کوئی سی ڈی آئی ہے اپنے عالم سے چیک کرا لو اگر کیسٹ آئی ہے اپنے مولانا سے چیک کرا لو. تو وہ عیسائی پادری ایک سوال کرنے لگا, اس نے کہا بابا جی چند لڑکے اکٹھے کیے, کہا جی میرے تم سوال کا جواب دو. پوچھا جی سوال کیا ہے, کہتے تم یہ بتاؤ کیا تمہارا خدا دوسرے خدا کو پیدا کرنے پر قادر ہے؟ توجہ رکھنا, کیا تمہارا خدا دوسرے خدا کو پیدا کرنے پر قادر ہے؟ نمبر ایک سوال. اس نے دوسرا سوال یہ کیا, اس نے کہا تم بتاؤ کیا دو خدا ہو سکتے ہیں؟ اب عجیب سوال کر دیا. اس نے کہا تم یہ بتاؤ کیا دوسرا خدا ہو سکتا ہے؟ کہا جی نہیں ہو سکتا. اس نے کہا کیا خدا دوسرا خدا پیدا کر سکتا ہے؟ اب لوگ خاموش ہو گئے. اگر تم کہتے ہو خدا دوسرا خدا پیدا نہیں کر سکتا تو پھر ان اللہ علی کل شیء قدیر کیسے ہوا؟ اور اگر تم کہتے ہو کہ یہ دوسرا خدا پیدا کر سکتا ہے, اس کا معنی کہ دوسرا ہو بھی سکتا ہے, اب جواب کیا دو گے؟ وہ بوڑھے بابا جی کہنے لگے دیکھ پتر اسی ان پڑھ, اسی تیری دلیل دا جواب نہیں دے سکتے, ساڑے مولوی صاحب نال گل کر. مولوی صاحب ہر گئے اسی ہر گئے, مولوی جیت گئے اسی جیت گئے, ہمارے مولوی سے بات کر لے. بات ختم ہو گئی. اس نے کہا جی لاؤ مولوی کو. مولوی صاحب کے پاس آئے تو مولوی صاحب نے اس کو کہا ہاں بھائی پادری سوال کر. پادری صاحب کہنے لگے یہ بتاؤ خالق کتنے ہیں؟ مولوی صاحب نے کہا خالق ایک ہے. اس نے کہا دو خالق ہو سکتے ہیں؟ مولوی صاحب نے کہا نہیں ہو سکتے. اس نے کہا اچھا یہ بتاؤ تمہارا خدا دوسرا خالق پیدا کر سکتا ہے؟ کہا جی پیدا کر سکتا ہے. اس نے کہا جب پیدا کر سکتا ہے تو پھر پیدا ہو بھی سکتا ہے؟ مولوی صاحب نے کہا نہیں نہیں, خدا پیدا کر تو سکتا ہے لیکن پیدا ہو نہیں سکتا. اس نے کہا جی وہ کیسے؟ انہوں نے کہا ہمارا خدا کیونکہ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے, پیدا کر تو سکتا ہے لیکن جب دوسرے خالق کو پیدا کرے گا وہ پیدا ہوتے ہی مخلوق بن جائے گا, وہ پیدا ہوتے ہی مخلوق بن جائے گا. یہ پیدا کر تو سکتا ہے لیکن دوسرا خالق ہو نہیں سکتا. اب دیکھو ایمان بچ گیا کیونکہ اپنے عالم سے پوچھا. اور میں یہ بات تمہیں توجہ رکھنا بطور نصیحت کے کہتا ہوں, اگر کوئی تمہیں عالم آ کے خراب کرے, تمہیں کوئی کیسر دے, تمہیں کتاب دے, دیکھو یہاں سے 87 جنوبی کوئی دور تو نہیں ہے نا. وہ دیکھو جی حضرت قبلہ آپ نے اتنا لمبا سفر کیا ہے, 15 کلومیٹر سفر اور کر لیں. نہیں سمجھے, آپ نے اتنا لمبا جو سفر کیا ہے 15 کلومیٹر سفر اور کر لیں تو ہم اسپتال بنا کے علاج کے لیے بیٹھے ہیں. انشاءاللہ دوبارہ وہ تمہیں کبھی چیلنج بازی نہیں کرے گا, کبھی دوبارہ تمہارے عقیدے پر حملہ نہیں کرے گا. میں بات یہ سمجھا رہا تھا ہم کمی بھی نہیں کرتے, ہم اضافہ بولیے اضافہ بھی نہیں کرتے. چلیے نمبر ایک عقیدہ, نمبر دو عقیدہ, نمبر دوسرا عقیدہ یہ ہے اگر خدا موجود ہے تو خدا کدھر ہے؟ اگر تم جاؤ گے ادھر غیر مقلد کے پاس, اگر کوئی یہاں بیٹھا ہے تو میری بات کو سنے, نہ سمجھائے تو چٹ لکھ کے مجھ سے جواب لے. مجھ سے قبل اسٹیج پہ اعلان ہو رہا تھا بھائی کھڑے ہو کر سوال کوئی نہ کرے چٹ دے. عام بندہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید مولانا گمن کھڑے ہونے سے ڈرتا ہوگا, نانا ڈرنے والے کو کبھی دیوبندی نہیں کہتے. میں تو کل 8 بجے جیل سے نکلوں, آج تیرے سامنے اسٹیج پر بیٹھو, اگر میں ڈرتا تو تیرے جلسے پر کبھی نہ آتا. میں نے کل بھی کہا تھا آج بھی کہتا ہوں, ہمارا جینا بھی نموس پیغمبر کے لیے, ہمارا مرنا بھی نموس پیغمبر کے لیے. ڈرنے والے کو کبھی دیوبند والا نہیں کہتے. توجہ رکھنا, میں بات سمجھانے لگا تھا. یہ میں اعلان کیوں کرواتا ہوں, اعلان اس لیے کرتا ہوں پورے ملک میں کسی جگہ بھی میرے جانے پر کبھی جھگڑا نہیں ہوا, کبھی لڑائی نہیں ہوئی. ایک بندہ کھڑے ہو کے سوال کرتا ہے, پھر میں اسے جواب دیتا ہوں, وہ پھر سوال کرتا ہے, میں پھر جواب دیتا ہوں, پھر وہ بدتمیزی کرتا ہے, میرا عقیدت مند اٹھ کے اس کو تھپڑ مارتا ہے, دو اس کے اٹھتے ہیں, دو میرے اٹھتے ہیں, جھگڑا ہوتا ہے. اب آئندہ جب جلسہ ہوگا آپ کو کہ جی مولانا الیاس گمن کو بلانا چاہیے, 10 بندے کہیں گے جی نہیں بلانا چاہیے. کیوں؟ دیکھو پچھلے مہینے آیا تو لڑائی ہو گئی تھی, حالانکہ لڑائی میرے بیان پر نہیں ہوئی, لڑائی تیرے کھڑے ہو کر سوال کرنے پر ہوئی ہے. میں اس طرح کہتا ہوں بھی کھڑے ہو کر سوال نہ کرو, اس سے لڑائی ہوگی اور جلسے خراب ہوتے ہیں. چٹ دو اور بیٹھ کے جواب لو, اگر دل مانتا ہے تو بہت اچھا, نہیں دل مانتا تو تیری مرضی ہے. میں بتانے یہ لگا تھا ایک بندے کا عقیدہ کیا ہے, اور جی اللہ کی ذات عرش پر ہے, اللہ ہر جگہ پہ موجود نہیں ہے, اسے غیر مقلد کہتے ہیں اور ملحد کہتے ہیں. ایک بندہ کہتا ہے جی نہیں, خدا کی ذات بھی ہر جگہ پر ہے اور خدا کا نبی بھی ہر جگہ پر ہے, اسے مبتدے کہتے ہیں. تو جس نے ہر جگہ پہ نہیں مانا اس نے خدا کو بھی نہیں مانا, یہ دین میں کمی کر گیا ہے. اور جس نے ہر جگہ پہ مانا اس نے نبی کو بھی مانا ہے, یہ دین میں اضافہ کر گیا ہے دیوبند والے کہتے ہیں خدا کی ذات ہر جگہ پر ہے ہم کمی نہیں کرتے نبی کی ذات مدینہ میں ہے ہم اضافہ نہیں کرتے تو ایک نے خدا کو ہر جگہ پہ نہیں بلکہ عرش پہ مانا ہے اور دوسرے نے نبی کو بھی ہر جگہ پہ مانا تو جو خدا کو ہر جگہ پہ نہ مانے وہ کمی کرتا ہے اور جو نبی کو ہر جگہ پہ مانے وہ دین میں اضافہ تو کمی کرنے والے کا نام ملحد ہے اضافہ کرنے والے کا نام مبتدع ہے اور جو کمی اور اضافہ نہ کرے اس کا نام صراط مستقیم ہے ہم کمی بھی نہیں کرتے اور اضافہ بھی نہیں کرتے ہمارے پاس دلائل موجود ہیں ہم نے خدا کو عرش پہ نہیں ہر جگہ کیوں مانا ہے توجہ رکھنا قرآن کریم میں موجود ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ میرے پیغمبر جب یہ تجھ سے میرے بارے میں پوچھے تو کہہ دینا تمہارا خدا قریب ہے ارے عرش قریب نے عرش تو بعید ہے نمبر دو قرآن میں دیکھو اللہ تو کتنا قریب ہے فرمائے نحن اقرب الیہ من حبل الورید میں تمہاری شارق سے بھی زیادہ قریب ہوں اگر اللہ عرش پہ ہوتا تو شارق سے زیادہ قریب خدا کیوں فرماتا اس پر میں ایک جملہ کہتا ہوں حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی فرماتے ہیں اللہ ہے تو لا مثال خدا کی مثال کو دے نہیں سکتا لیکن اگر میں مثال نہ دوں تو تمہیں بات سمجھ آئے گی کیسے حکیم الامت تھانوی فرماتے ہیں خدا شارق سے زیادہ قریب ہے پر میں اس کو مثال سے یوں سمجھو ایک بندے کی شارق ہے جسے جان کہتے ہیں اور ایک بندہ ہے حضرت حکیم الامت تھانوی فرمانے لگے بندہ اور بندے کی جان اس کے درمیان خدا کی ذات کا واسطہ ہے اگر اللہ کی ذات واسطہ نہ بنے تو بندہ اور بندے کی جان جڑ ہی نہیں سکتی بندہ اور بندے کی جان جڑی ہے لیکن بواسطہ خدا جڑی ہے اور خدا بندے کی ذات سے بلا واسطہ جڑا ہے فرمایا اس کی مثال یوں سمجھو کہ جیسے تم نے ایک کاغذ ادھر لیا دوسرا کاغذ ادھر لیا درمیان میں گوند لگائی ہے تم نے دونوں کاغذوں کو جوڑ دیا اب کاغذ کاغذ سے ملا ہے لیکن درمیان میں گوند کا واسطہ ہے اور جو گوند کاغذ سے ملی ہے یہ بغیر واسطے کے ملی ہے ہم کہتے ہیں کاغذ کاغذ سے جڑا وہ واسطہ گوند ہے گوند کاغذ سے بلا واسطہ جڑی ہے بندہ اور بندے کی جان بواسطہ خدا ہے اور خدا بندے کی جان سے بلا واسطہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید اگر خدا عرش پہ ہوتا خدا نحن اقرب الیہ من حبل الورید کیوں کہتا لیکن تو 28 پارہ کو اللہ قرآن میں اعلان فرماتے ہیں ما یکون من نجوا ثلاثت الا هو رابعهم ولا خمسة الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اكثر الا هو معهم کہ دیکھو اگر تم تین ہو تو چوتھا خدا ہے اگر تم پانچ ہو تو چھٹا خدا ہے اگر تم کم یا زیادہ ہو تو خدا تمہارے ساتھ ہے پہلے پارے میں ہے فرمایا قل لله المشرق والمغرب فاينما تولوا فثم وجه الله مشرق بھی خدا کا ہے مغرب بھی خدا کا ہے تم جدھر بھی رخ پھیرو گے خدا ادھر ہوگا تمہیں کہہ یہ رہا تھا خدا کی ذات ہر جگہ پہ موجود ہے ہمارے پاس دلائل قرآن میں ہے نبی ہر جگہ موجود نہیں ہے اس پہ دلیل کیا ہے کیا تمہارے علم میں نہیں ہے پوری دنیا کہتی ہے حضور پہلے آمنہ کے پیٹ میں تھے پھر نبی مکہ میں آئے اس کا معنی جب مکہ میں آئے ہیں تو پہلے مکہ میں موجود نہیں تھے پہلے مکہ میں موجود آپ کہتے ہیں حضور مکہ میں تھے حضرت حلیمہ ان کو لے کے اپنے قبیلے میں چلی گئی اگر ہر جگہ پہ تھے امی حمیلہ قبیلے میں لے کر کسے گئی ہے چلے کہ جی بچپن کا معاملہ ہے تو جب نبی نے اعلان نبوت کیا حضور نے پہاڑ پہ کھڑے ہو کے اعلان کیا جب ہر جگہ پہ تھے تو پہاڑ پہ جانے کی ضرورت کیوں پیش آئی ہے پھر تم کہتے ہو نبی طائف میں گئے ہیں جب ہر جگہ پہ ہیں تو طائف میں کون گیا ہے کہا جی نبی مدینہ مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے گئے ہیں جب ہر جگہ پہ ہیں تو پھر مدینہ منورہ کیوں گئے ہیں او جی نبی معراج کے لیے عرش پہ گئے ہیں جب حضور ہر جگہ پہ تو عرش پہ کیوں گئے ہیں کتنی دلیلیں موجود ہیں نبی ہر جگہ موجود نہیں ہے اس کو میں دو لفظوں میں یوں سمجھاتا ہوں جو ہر جگہ پہ ہوتا ہے وہ آتا اور جاتا نہیں ہے اور جو آتا اور جاتا ہے وہ ہر جگہ پہ ہوتا نہیں ہے یہ تو یاد رکھ لیں گے نا جو ہر جگہ پہ ہوتا ہے وہ آتا اور جو آتا اور جاتا ہے وہ ہر جگہ پہ ہم نے کہا خدا ہر جگہ پر ہے لیکن اللہ کا نبی ہر جگہ پہ نہیں ہے اللہ کا نبی مدینہ منورہ میں ہے توجہ رکھنا جو بندہ کہتا ہے کہ نہیں نہیں خدا کی ذات تو ہر جگہ پر ہے میں نے کہا تیری کہتا ہے جی اللہ عرش پر ہے میں نے کہا تیری دلیل کیا ہے اس کے بعد دلیلیں ملتی نہیں ہے لیکن دلیل دینے کے لیے کہہ دیا کہا جی میری دلیل یہ ہے اگر خدا ہر جگہ پہ نہیں ہے تو اگر اللہ عرش پہ نہیں ہے تو بتاؤ نبی پاک نے جو گفتگو کی تھی تو حضور نے تو عرش پہ جا کے کی تھی اگر اللہ ہر جگہ پہ تھا تو نبی کو گفتگو کرنے کے لیے خدا نے عرش پہ کیوں بلایا ہے عرش پہ بلا کر بات کرنا اس بات کی دلیل ہے اللہ عرش پہ ہے تو میں نے کہا پھر کوئی بندہ کہہ دے گا خدا کوہ طور پر ہے بھئی تیری دلیل کیا ہے اگر اللہ کوہ طور پہ نہیں تھا تو موسیٰ علیہ السلام کو وہاں کیوں بلایا ہے کوئی بندہ کہہ دے گا اللہ یہاں کی مسجد رمضان شریف میں ہے کیوں اس لیے کہ جب خدا سے بات کرنی ہو بندہ نماز پڑھتا ہے اور جب نماز پڑھنی ہو تو مسجد میں آتا ہے تو جب خدا مسجد میں نہیں تھا تو بندہ کس سے بات کرنے کے لیے آیا ہے تو جواب کیا دے گا لیکن دیوبند والوں کے پاس جواب موجود ہے خدا کی ذات ہر جگہ پہ موجود ہے توجہ خدا کی ذات ہر جگہ پہ موجود ہے لیکن کس بندے سے گفتگو کہاں کرنی ہے اندھا بندے کی حیثیت کے مطابق انتخاب کرتے ہیں اگر بندہ مجھ اور آپ جیسا ہے انتخاب جامع مسجد رمضان کا ہوتا ہے اگر بندہ موسیٰ کلیم جیسا ہے انتخاب طور سینا کا ہوتا ہے اگر بندہ محمد حبیب جیسا ہے انتخاب عرش مولا کا ہوتا ہے لیکن ہم کہتے ہیں خدا کی ذات کہاں پہ ہے بولو جی کہاں پہ ہے ہر جگہ پہ خدا کی ذات کہاں پہ ہر جگہ پہ تو جو کہتا ہے عرش پہ ہے اس نے پھر جھوٹ بولا نا اس نے دین میں کمی کر دی ہے ایک بندہ کہتا ہے یہ نہیں نہیں اللہ کا نبی بھی ہر جگہ پر میں نے کہا تیری دلیل کیا ہے توجہ کہا جی میری دلیل یہ ہے قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین اے پیغمبر میں نے تجھے تمام جہانوں کی رحمت بنا کے بھیجا میں نے کہا جی ہم نے مان لیا کہا جی پوری دلیل تو سنیں خدا نے اپنے نبی کو رحمت بنایا ہے رحمت ہر جگہ پہ ہے تو خدا نبی ہر جگہ پہ ہے دیکھو دلیل قرآن میں آگئی دلیل سمجھ آئی خدا نے نبی کو رحمت بنایا اور رحمت ہر جگہ پہ تو نبی ہر جگہ پہ میں نے کہا تیری دلیل کو مان لیں پھر تو ہم کہیں گے سورج بھی ہر جگہ پر ہے مجھے کہتے جی کیوں میں نے کہا قرآن کہتا ہے والذی جعل الشمس ضیاء خدا نے سورج کو روشنی بنایا روشنی ہر جگہ پہ تو سورج ہر جگہ پہ سورج کو حاضر ناظر مان لینا کہا نہیں نہیں آیت کا مطلب یہ ہے کہ سورج تو آسمان پر ہے اس کی روشنی ہر جگہ پر ہے میں نے کہا اس آیت کا مطلب یہ ہے میرا محمد مدینہ میں ہے اور نبی کی رحمت ہر جگہ پر حضور مدینہ میں ہے نبی کی رحمت ہر جگہ پہ میں بتا کیا رہا تھا چلو ایک دلیل اور سن لو ایک بندہ کہنے لگا او جی نبی ہر جگہ پر ہے ممکن ہے تمہیں کوئی خراب نہ کر دے جی بخاری شریف میں روایت موجود ہے میں نے کہا کیا حدیث ہے کہہ رہا جب بندہ فوت ہوتا ہے فرشتہ قبر میں آ کے اس بندے سے سوال کرتا ہے ما تقول فی ھذا الرجل محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اس شخص کے بارے میں کیا کہتا ہے توجہ رکھنا فرشتہ کیا کہتا ہے تو اس شخص کے بارے میں کیا کہتا ہے کہتا ہے جی بندہ فوت ہوا اس گاؤں کا نام کیا ہے وجوکا توجہ اچھا جی بندہ کہاں فوت ہوا وجوکا قبرستان کہاں پہ وجوکا اور فرشتہ کا کہتا ہے ما تقولو فی ھذا تو اس شخص کے بارے میں کیا کہتا ہے کہتا ہے جی عربی کے دو لفظ ہیں سمجھنا ایک لفظ ہے ھذا ایک لفظ ہے ذالکا عربی زبان میں ھذا کا معنی ہے یہ اور ذالکا کا معنی ہے وہ ھذا کا معنی یہ اور ذالکا کا معنی وہ اگر کوئی بندہ قریب ہو عربی میں کہتے ہیں ھذا یہ اگر بندہ دور ہو تو کہتے ہیں ذالکا جس کو ہم کیا کہیں گے وہ کہتے ہیں اگر نبی یہاں وجوکا میں نہیں ہے تو فرشتہ کیوں کہتا ہے ما تقولو فی ھذا فرشتہ کیوں کہتا ہے ما تقولو فی اس شخص کے بارے میں تو کیا کہتا ہے اس کا معنی کہ نبی یہاں پر ہے اگر حضور مدینہ میں تھے تو فرشتہ کہتا ہے ما تقولو فی ذالکا تو اس نبی کے بارے میں کیا کہتا ہے تو فرشتے کا ھذا کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ نبی ہر جگہ پر ہے میں نے کہا توجہ رکھنا میں قرآن سے ثابت کروں گا کہ تیری بات غلط ہے کہتے ہیں دیوبند والے قرآن پیش نہیں کرتے میں دلیل دینے لگوں بھائی ادھر دیکھو میں نے تمہیں پہلے کہا تھا ادھر کو بندہ ہے تم ادھر دیکھتے ہو مجھے دکھ نہیں ہوتا مجھے دکھ ہی ہوتا ہے کہ تمہیں میری دلیل سمجھ نہیں آ رہی اور پھر تم نے بعد میں کہنا یار اس موقع پر مولانا نے کیا کہا تھا تو تمہیں سمجھ نہیں آنی توجہ رکھنا میں نے کہا میں قرآن سے ثابت کرنے لگا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم ستاروں کی پوجا کرتی ابراہیم علیہ السلام کی قوم چاند کی پوجا کرتی ابراہیم علیہ السلام کی قوم یہ سورج کی پوجا کرتی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم کو سمجھانے کے لیے ایک دلیل کا عجیب انداز اختیار کیا قرآن کریم میں ہے فلما جن علیہ اللیل رأى کوکبا جب رات چھا گئی اور سامنے ستارہ نظر آ گیا ابراہیم فرمانے لگے ھذا ربی کیا کہنے لگے یہ میرا رب ہے یہ میرا رب ہے تم کہتے ہو کہ ستارہ خدا ہے یہ میرا رب ہے بتاؤ ستارہ قریب ہے یا دور ابراہیم نے کیا فرمایا کیا کہنا چاہیے تھا؟ بولو نا بھائی، وہ یہی دلیل دے رہا تھا نا کہ جی اگر چیز قریب ہو تو حاضر کہتے ہیں، اگر دور ہو تو ذالکہ کہتے ہیں۔ میں نے کہا نبی تو مدینہ میں ہے اور ستارہ تو آسمان پر ہے، مدینے کا بجوکے کا 2000 کلومیٹر کا فاصلہ ہوگا لیکن ستارے کا تو کروڑوں کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں ھذا ربی، کیا یہ میرا خدا ہے؟ فلما افلا قال لا احب الافلین، جب صبح ہوئی ستارہ غروب ہو گیا، ابراہیم فرمانے لگے دیکھو میں ڈوبنے والوں کو خدا نہیں مانتا، میں بتا یہ رہا تھا کہ جب یہ ستارہ نکلا ہے۔ ابراہیم نے ھذا ربی کہا تو یہ کہہ رہا تھا کہ جی اگر اللہ کے نبی مدینہ میں ہے تو فرشتہ ما تقولو بے ذالکہ کہتا، ھذا کہنا اس بات کی دلیل ہے نبی بجوکا میں ہے۔ میں نے کہا اگر قریب کو یہ، اگر دور والے کو یہ نہیں کہہ سکتے تو بتا ابراہیم نے ستارے کو ھذا کیوں کہا ہے؟ اس سے پتا چلا کہ جس طرح قریب والے کو ھذا کہتے ہیں تو دور والے کو بھی ھذا کہتے ہیں، لیکن فرق کیا ہے؟ ذرا میری دلیل پہ توجہ رکھنا، دور والے کو یہ کب کہتے ہیں اور وہ کب کہتے ہیں؟ اگر کوئی چیز دور ہو لیکن دیکھنے والے اور چیز کے درمیان پردے ختم ہو جائیں تو پھر وہ نہیں، پھر یہ کہتے ہیں۔ ابراہیم زمین پر ہے، ستارہ آسمان پر ہے، لیکن ابراہیم ستارے کے درمیان جب فاصلے ختم ہو گئے ہیں، ابراہیم ستارے کے درمیان جب پردے ختم ہو گئے، ابراہیم نے وہ نہیں یہ کہا ہے، ارے تیری میت بجوکا میں ہے، میرا نبی مدینہ میں ہے، درمیان میں پردے ہٹ گئے ہیں۔ فرشتہ کہتے ہیں ما تقولو فی ھذا، جب پردے ہٹ جائیں، ستارہ آسمان پر ہو ابراہیم ھذا کہتے ہیں، اور جب یہاں پردے ہٹ جائیں تو فرشتہ ما تقولو فی ھذا کہتا۔ میں نے کہا یہ کوئی دلیل ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر ہے؟ نہیں نہیں، میرا پیغمبر مدینہ میں ہے۔ ارے تو جو کہتا ہے نبی ہر جگہ پر ہیں تو مجھے یہ بتا نبی کے روزے پہ کیوں گیا ہے؟ تو کہتے ہیں جی میں حضور کے پاس جا رہا ہوں، ادھر تیرا عقیدہ نبی ہر جگہ پہ، ادھر کہتا ہے میں حضور کے پاس جا رہا ہوں۔ ایک بات کہہ دینا، اگر ہر جگہ پہ ہے تو پھر تو مدینے کیوں جاتا ہے؟ دیوبند والوں کا عقیدہ ہے کہ نہیں نہیں ہم بجوکا میں ہیں، ہمارے نبی مدینہ میں ہے اور ہم مدینہ میں جاتے ہیں، اور ہمارا یہ بھی عقیدہ ہے۔ بات چل پڑی تو میں کہتا چلا جاؤں، دیوبند کا عقیدہ ہے جہاں میرے نبی مدینہ منورہ میں اپنی قبر مبارک میں، روضہ مبارک میں موجود ہے، میرے نبی کی قبر مبارک کی مٹی جو میرے نبی کے وجود سے ملی ہے، یہ کعبہ سے بھی اعلیٰ ہے، عرش سے بھی اعلیٰ، یہ کعبہ سے بھی اعلیٰ ہے، عرش سے بھی، توجہ، کعبہ سے بھی اعلیٰ، عرش سے بھی اعلیٰ۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمت اللہ علیہ نے فضائل اعمال میں یہ عقیدہ لکھا ہے کہ ہمارا نظریہ ہے جو قبر کی مٹی پیغمبر کی ذات سے ملی ہے، یہ کعبہ سے بھی اعلیٰ ہے۔ غیر مکلف کا نام مولوی توصیف الرحمان ہے، اس نے شیخ زکریا کی فضائل اعمال پر اعتراض کیا، اور اعتراض کرتے ہوئے کہنے لگا، کہتا دیوبندی ہو تمہارا شیخ زکریا کہتا ہے جہاں نبی موجود ہے یہ جگہ کعبہ سے اعلیٰ ہے، تو جب تم نماز پڑھتے ہو پھر منہ کعبہ کی طرف نہ کیا کرو نا، تم منہ روزے کی طرف کیا کرو، یہ جگہ اعلیٰ جو ہے۔ اس نے سمجھا کہ میں نے بہت بڑا اعتراض کیا ہے۔ میں نے کہا بھی اعتراض الجھن تب ہوتی ہے جب بندے کا وکیل کمزور ہو، اور جب وکیل تگڑا ہو پھر تمہیں کوئی الجھن نہیں ہے، تیرے فضائل اعمال کے جواب تو میرے ذمے ہے۔ میں نے کہا تو نے اعتراض کیا تھا، میں تجھ سے پوچھتا ہوں تیرے عقیدے میں کعبہ اعلیٰ ہے یا تیرے عقیدے میں عرش اعلیٰ ہے؟ غیر مکلف کہے گا ہمارے نظریے میں عرش اعلیٰ ہے۔ تو میں نے کہا اگر اعلیٰ کی طرف منہ کرنا ضروری تھا تو جب تو نماز پڑھتا ہے تو منہ کعبے کی طرف نہ کر، عرش کی طرف کر، کعبے کی طرف نہ کر، عرش کی طرف کر، پھر ہم منہ کعبے کی طرف کرتے ہیں۔ توجہ، اگر ہوا چل پڑے، اگر ہوا اور مٹی آ جائے اور منہ میں مٹی پڑ جائے، ہم منہ کو دائیں بائیں تو نہیں کرتے نا، کیوں جو نماز جو پڑھتے ہیں۔ میں نے کہا تم اوپر کر کے نماز پڑھ، اوپر سے کوا گرے، اوپر سے کوا گزرے اور پھر شکر گرے، تو نے منہ کو بدلنا نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اعلیٰ کی طرف تو نے منہ کیا ہے نا، اپنے عقیدے پر تو عمل کر، میرے عقیدے پر تو عمل کر۔ توجہ، تیری اعتراض تو یہی تھا نا، اگر تمہارے یہاں روزہ اعلیٰ ہے تو منہ کعبہ کی طرف کیوں کرتے ہو؟ ہم نے جواب دے دیا ہے، اگر تمہارے یہاں عرش اعلیٰ ہے تو منہ کعبہ کی طرف کیوں کرتا ہے؟ جو جواب تو دے گا وہ جواب میں دوں گا۔ میں نے کہا لیکن تو اپنے عقیدے پر ہونے والے اعتراض کا جواب نہیں دے سکتا، میں نے تجھ پر الزامی اعتراض بھی کیا ہے اور میں عقیدے کا جواب بھی دینے لگا۔ دیوبند کا نظریہ ہے، ایک کعبہ ہے، ایک میرے نبی کا روزہ ہے، ہم کعبے کو بھی مرکز مانتے ہیں، نبی کے روزے کو بھی مرکز مانتے ہیں، لیکن کعبے کو مرکز عبادت کہتے ہیں، نبی کے روزے کو مرکز عقیدت کہتے ہیں، ہم کعبے کو مرکز اور نبی کے روزے کو مرکز، یہ مرکز عقیدت ہے اور وہ مرکز عبادت ہے، مرکز عبادت اور ہوتا ہے، مرکز عقیدت اور ہوتا ہے، ہم نے اس آلہ کو مرکز عقیدت مانا ہے اور اس آلہ کو مرکز عبادت مانا ہے. میں بتا یہ رہا تھا، ایک بندہ کہتا ہے خدا عرش پہ یہ کمی کرتا ہے، ایک کہتا ہے نبی ہر جگہ پہ یہ بولو نا یہ اضافے کرتا ہے، جو بند والے صراط مستقیم والے ہیں یہ کمی بھی نہیں کرتے، اضافے بھی نہیں کرتے. چلو ذرا آگے چلیے، پیغمبر کی ذات کے بارے میں توجہ رکھنا، نبی کی ذات کے بارے میں نظریہ، ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ ہمارا نظریہ یہ ہے کہ نبی کی ذات سے خدا گناہ ہونے نہیں دیتا، نبی کی ذات کو معصوم کہتے ہیں، توجہ رکھنا، نبی کی ذات کو معصوم، معصوم کا معنی یہ ہے اللہ نبی کی ذات سے گناہ، بولو نبی کی ذات سے گناہ ہونے نہیں دیتا. تمہیں دنیا میں دو قسم کے لوگ ملیں گے، ایک بندہ وہ ہے جو کہتا ہے کہ نہیں نہیں نبی کی ذات معصوم نہیں ہے، اور ایک بندہ تمہیں وہ ملے گا جو کہتا ہے نہیں نہیں نبی کی ذات بھی معصوم ہے اور نبی کے بعد 12 بھی معصوم ہے. جو نبی کو معصوم نہ مانے یہ کمی کرتا ہے، نبی کے بعد 12 معصوم مانے یہ اضافے کرتا ہے، اور جو کمی بھی نہ کرے اضافہ بھی نہ کرے، نبی کو معصوم مانے اور بعد والے کو معصوم نہ مانے، اسے صراط مستقیم والا کہتے ہیں. جو نبی کو معصوم نہ مانے یہ الحاد والا ہے، نبی کے بعد معصوم مانے یہ بدعت والا ہے، اور جو نبی کو معصوم مان کے بعد والے کو معصوم نہ مانے، نہ کمی کرے نہ اضافہ کرے، یہ صراط مستقیم والا ہے. یہ کون ہے؟ صراط مستقیم والا ہے. توجہ، ہم نے نبی کو معصوم مانا ہے، پیغمبر کی ذات سے کبھی گناہ نہیں ہوتا. ایک بندہ کہنے لگا یہ نبی کی ذات سے گناہ نہیں ہوتا، میں نے کہا نانا پیغمبر سے گناہ نہیں ہوتا. مجھے کہتے ہیں دلیل کیا ہے؟ میں نے کہا دلیل قرآن میں ہے، اللہ نے اپنے نبی کی اتباع کا حکم دیا، اگر اسی نے گناہ کرنے ہیں ہم نے اتباع کرنی کس کی ہے؟ کہا یہ قرآن سے تو ثابت ہے نبی نے گناہ کیا ہے. میں نے کہا قرآن میں کہاں لکھا ہے؟ کہتا ہے آدم علیہ السلام نے گناہ کیا. میں نے کہا تو نے آدھا قرآن پڑھا، آدھا قرآن پڑھے نتیجہ اور ہے، پورا قرآن پڑھے نتیجہ اور ہے، آدھا قرآن پڑھے نتیجہ اور پورا قرآن پڑھے نتیجہ. چلے بات چل پڑی، میں ایک مثال دیتا ہوں، یہ 5 دن قبل کی بات ہے، میں ایک جگہ بیان کر رہا تھا اور میں یہ مسئلہ سمجھا رہا تھا، آدھا قرآن پڑھے عقیدہ اور ہے، پورا قرآن پڑھے عقیدہ اور ہے. یہ میرا بیان تھا تلمبے رائے بند کی شاہ عیدگاہ کا، وہاں فجر کے بعد کا 2 گھنٹے کا میرا بیان تھا مسئلہ حیات کو سمجھانے کے لیے. الحمدللہ رائے بند کے قابل بڑے شوق سے میرے بیان کراتے ہیں، وہاں تو لمبے بیان تھا، وہاں سے فارغ ہوا، مولانا تارا جمیل کا بیٹے یوسف جمیل اپنے مدرسے سے ملے گئے، پھر میں نے وہاں پہ 1.5 گھنٹہ بیان کیا. اس کے بعد میں آیا، میں نے کہا ذرا میں تمہیں ایک مسئلہ سمجھاتا ہوں. ایک بندہ کہتا ہے انک اللہ تسمع الموتا، کیا کہتا ہے بولو نا کیا کہتا ہے؟ اچھا ترجمہ کہتے ہیں انک اللہ تسمع الموتا کمانا ہے، مردے نہیں سنتے. میں نے کہا ٹھیک ہے ہم مان لیتے ہیں، ذرا پورا قرآن پڑھے، انک اللہ تسمع الموتا، آگے قرآن کیسا ہے، ان تسمع الا من یؤمن بآیاتنا، ان تسمع الا من یؤمن، کہا جی نبی کا تو نہیں سنا سکتا، اس کا معنی یہ سنتا نہیں ہے. میں نے کہا آگے قرآن کہتا ہے ان تسمع الا من یؤمن بآیاتنا، میرے پیغمبر تو کافر کو سنا نہیں سکتا. میں نے کہا تو کہہ دے کافر نہیں سنتا، کہا جی نہیں نبی سنا نہیں سکتا، وہ تو سنتا ہے. میں نے کہا تو نے اس کا پھر معنی کیسے بیان کیا، انک اللہ تسمع الموتا، چونکہ نبی نہیں سنا سکتا تو نہیں سنتا، اگلی آیت کا بھی معنی کر دینا، ان تسمع الا من یؤمن بآیاتنا، نبی تو کافر کو سنا نہیں سکتا تو کافر سنتا بھی نہیں ہے. کہا جی نہیں نہیں اس آیت کا معنی یہ ہے کہ سنتا تو ہے مگر فائدہ نہیں ہے. میں نے کہا اس کا مطلب بھی ہے سنتا تو ہے مگر فائدہ نہیں ہے. کلمہ پڑھنے کا دور گزر گیا، کلمہ دنیا میں پڑھنا ہے، قبر میں تو نہیں پڑھنا نا. اگر قبر والا کلمہ سن بھی لے تو کلمے کا فائدہ کیا ہوگا، جب سن کا سن بھی لے تو فائدہ ہی نہیں ہے. تو دونوں آیتوں کا معنی ایک کرنا، کہا جی نہیں نہیں درمیان میں اور بھی آیت ہے. میں نے کہا جی پڑھو، کہنے کا لا تسمع الموتا، آگے بلا تسمع ثم الدعاء، اللہ فرماتے ہیں دیکھ میرا پیغمبر تو بہرے کو سنا نہیں سکتا. میں نے کہا پھر کیا ہوا، کہتا جی خدا نے مردے کو بہرا کہہ دیا تو بہرا نہیں سنتا تو مردہ بھی نہیں سنتا. میں نے کہا چلو میں قرآن پڑھتا ہوں، قرآن نے کافر کو بہرا کہا، سمن قرآن نے کافر کو بہرا کہا، کیا کہا؟ سمن، یہ نہیں سنتا. آگے کیا کہا؟ بکمن، گنگا، یہ بولتا بھی نہیں ہے. ہومیون، ہومیون، اندھا، دیکھتا بھی نہیں ہے. میں نے کہا بتا ابو جہل سنتا تھا یا نہیں؟ کہا جی سنتا تھا. میں نے کہا قرآن نے سمن کیسے کہہ دیا؟ بولتا تھا یا نہیں؟ جی بولتا تھا. میں نے کہا قرآن نے پھر بکمن کیسے کہہ دیا؟ یہ دیکھتا تھا یا نہیں؟ کہتا جی دیکھتا تھا. میں نے کہا امیون کیسے کہہ دیا؟ بتانا، اگر خدا نے مردے کو سمن کہہ دیا تو نے کہا نہیں سنتا، تو خدا نے ابو جہل کو بھی تو سمن کہا نا، کیا وہ بھی نہیں سنتا؟ کہا نہیں جی سنتا تو تھا مگر فائدہ نہیں تھا. میں نے کہا یہ بھی سنتا تو ہے مگر فائدہ نہیں ہے. نہیں سمجھے بھائی؟ قرآن پھر پورا بیان کرنا تو بات پوری چلے. میں سمجھائی رہا تھا، کہا جی آدم علیہ السلام نے گناہ کیا. میں نے کہا کہاں لکھا ہے؟ کہتے قرآن میں. میں نے کہا پڑھی ہے؟ کہتے قرآن کہتا ہے فاسا آدم و ربہ، آدم علیہ السلام نے گناہ کیا. میں نے کہا ذرا آگے بھی پڑھو، آگے لکھا ہے نسیا آدم، آدم علیہ السلام بھول گئے. میں نے کہا کو بندہ بھول کر روزے میں کھا لے گناہ ہوتا ہے؟ کہتا ہے جی نہیں. میں نے کہا بھول کر پی لے گناہ ہوتا ہے؟ کہتا ہے جی نہیں. تو میں نے کہا جب بھول جانے سے گناہ ہی نہیں ہے تو نے آدم علیہ السلام کو گناہ کیسے کہہ دیا؟ نبی معصوم ہے، پیغمبر سے کبھی گناہ نہیں ہوتا، بلکہ یوں کہہ دو اللہ نبی سے گناہ ہونے دیتا ہی نہیں ہے. اللہ نبی سے گناہ ہونے دیتا ہی کوئی. قرآن میں ایک اور بھی آیت ہے نبی سے گناہ ہوتا ہے. میں نے کہا آیت بتاؤ، کہتے قرآن کریم میں ہے قد غفر اللہ لک ما تقدم من ذنبک. توجہ رکھنا، اللہ فرماتے ہیں میرا محمد میں نے تیرے گناہ کو معاف کر دیا ہے. دیکھو گناہ ہوتا ہے، تبھی تو خدا نے کہا میں نے معاف کیا. میں نے کہا تو قرآن کو سمجھا نہیں ہے. کہتے جی کیا مطلب؟ میں نے کہا ذرا مثال دوں گا تجھے بات کو سمجھانے کے لیے. اگر عالم ہو اسے دلیل دیتے ہیں، اگر غیر عالم ہو تو اسے مثال لیتے ہیں. عالم دلیل سے سمجھتا ہے، غیر عالم مثال سے سمجھتا ہے. عالم ہوتا میں بڑے آسان سے کہہ دیتا زنبور کی نسبت نبی کی طرف ہو تو مانا اور ہے، امتی کی طرف ہو تو مانا اور ہے. نہیں سمجھے؟ زنبور نبی کی طرف ہو تو مانا، امتی کی طرف ہو تو مانا. آپ کو جی وہ کیسے؟ محبت ایک لفظ ہے، اگر نسبت بیوی کی طرف ہو تو مانا اور ہے، اور نسبت بیٹی کی طرف ہو تو مانا. میں کہتا ہوں بھی مجھے جلدی ہے، مجھے جلدی ہے. پوچھو جی کیوں؟ میں کہتا ہوں مجھے بیٹی یاد آ رہی ہے. کوئی آپ کو تعجب ہوگا؟ بولو. میں کہتا ہوں مجھے جلدی ہے. کیوں؟ مجھے بیوی یاد آ رہی ہے. تو سارے ہنس رہے ہیں، ہنس رہے ہیں کہ نہیں؟ لفظ تو ایک ہی ہے نا کہ یاد آ رہی ہے. بیوی کی یاد کا مانا اور ہے، بیٹی کی یاد کا مانا اور، نبی کے زنبن کا مانا اور ہے، امتی کے زنبن کا مانا اور ہے. لفظ نسبت بدلنے سے معنی بدل جاتا ہے. میں نے کہا چلے ذرا مشکل بحث ہے، میں احسان کرتا ہوں. میں احسان کیا کرتا ہوں؟ توجہ رکھنا، استاد دستگاہ میں پڑھا رہا تھا، مہمان آ گیا. استاد نے ایک شاگرد سے کہا بیٹا میرے گھر جاؤ. کہاں جاؤ؟ میرے گھر. میرے گھر، کسی اور دے گھر نہیں، ایک بریلوی نا مدرسہ نہیں، دیوبندی نا مدرسہ ہے نا. استاد کہتے ہیں بیٹا میرے گھر جاؤ اور وہاں سے شیشے کے گلاس میں ایک پاؤ گرم دودھ کروا کے لاؤ، مہمان ہمارا دودھ پیتا ہے. یہ بچہ استاد جی کے گھر گیا، وہاں سے دودھ لے کر آیا، اس کو ٹھوکر لگی اور دودھ گر گیا، گلاس ٹوٹ گیا. توجہ رکھنا، بچہ رونے لگا. استاد نے کہا کیا ہوا؟ کہا استاد جی دودھ گر گیا. استاد نے کہا تو نے گرایا ہے؟ کہا جی جان بوجھ کے تو نہیں گرایا. کہا پھر کیوں روتا ہے؟ استاد جی گلاس بھی ٹوٹ گیا، تو نے خود توڑا ہے. جی توڑا تو نہیں ہے، پھر کیا پریشانی ہے؟ چل بیٹھ جا. انہوں نے کہا استاد جی معاف کر دو. استاد جی نے کہا معاف کیا کریں؟ تو نے کوئی جان بوجھ کے توڑا ہے، نلائک، بیٹھ جا. وہ پھر بھی رو رہا تھا. آنے والا مہمان سمجھدار تھا، انہوں نے کہا استاد جی قاری صاحب طالب علم اور طالب علم میں فرق ہوتا ہے، یہ طالب علم ذہین بھی ہے، یہ طالب علم حس والا بھی ہے، یہ عام طالب علم نہیں ہے. اس نے جان بوجھ کر تو نہیں توڑا، لیکن آپ اس کا دل رکھنے کے لیے کہہ دو کہ بیٹا تو نے جرم کیا تو نہیں ہے، لیکن جسے تو جرم کہتا ہے چل میں نے تیری غلطی کو معاف کر دیا تو بیٹھ جا، اب یہ گناہ بنتا نہیں تھا. لیکن طالب علم کا دل رکھنے کے لیے استاد نے کہہ دیا میں نے تیری کوتاہی کو معاف کیا، وہ طالب علم خوش ہے استاد نے معاف کر دیا. اسی طرح میرا پیغمبر گناہ کرتا تو نہیں ہے، لیکن جب نبی بھول کر کام کر لے تو کہتے ہیں اللہم انی ظلمت نفسی، اللہ میں نے ظلم کیا معاف کر دے. اللہ کہتے ہیں میرا محمد گناہ بنتا تو نہیں ہے، لیکن جسے تو گناہ کہتا ہے میں نے اسے بھی معاف کر دیا. میں نے اسے بھی معاف کر دیا، یہ تو خدا نے نبی کا دل رکھا ہے، اور بے ایمان تو نے کہہ دیا حضور نے گناہ کیا ہے. نانا نبی گناہ نہیں کرتا، میں بتائیے رہا تھا جو نبی کو معصوم نہ مانے یہ دین میں کمی کرتا ہے، جو نبی کے بعد دوبارہ معصوم مانے وہ دین میں اضافے کرتا ہے. دیوبند والے کمی بھی نہیں کرتے، دیوبند والے اضافہ بھی نہیں کرتے، دیوبند والے صراط مستقیم والے ہیں. توجہ میرے جملے پہ غور رکھنا. دیوبند والے کہتے ہیں بھئی نبی معصوم ہے، لیکن نبی کے بعد پیغمبر کا صحابی معصوم تو نہیں ہو سکتا، لیکن یہ محفوظ ہے. معصوم ہونے کا معنی یہ ہے نبی سے خدا گناہ ہونے نہیں دیتا، صحابی محفوظ ہے. محفوظ ہونے کا معنی یہ ہے کہ صحابی سے گناہ ہو تو جاتا ہے، اللہ صحابی کے نام اعمال میں گناہ رہنے نہیں دیتا. قیامت کو آئیں گے نبی بھی پاک ہوگا، صحابی بھی پاک ہوگا. توجہ رکھنا، نبی اکیلا معصوم ہوتا ہے، صحابی اکیلا محفوظ ہوتا ہے، لیکن کسی مسئلے پہ سارے صحابہ جمع ہو جائے تو پھر پیغمبر کی طرح ان کا اجماع بھی معصوم ہوتا ہے، ان کا اجماع بھی معصوم ہوتا ہے. جس مسئلے پہ صحابہ سارے جمع، ان کا پیغمبر کے اجماع پیغمبر کی طرح اجماع معصوم ہوتا ہے. چلیں تھوڑا سا اور آگے چلیں. میں نے کہا میں تھوڑے سے عقیدے بتا رہا ہوں، ہم نبی کو معصوم مانتے ہیں اور نبی کے بعد صحابہ کو بولو محفوظ مانتے ہیں. توجہ، ایک اور عقیدہ نبی کی ذات کے بارے میں. دنیا میں دو قسم کے لوگ موجود ہیں. ایک بندہ کہتا ہے تمہیں مدینے جانے کی کیا ضرورت ہے، تم ادھر سے کہہ دیا کرو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. ارے نبی تو یہی سے تیرا یا رسول اللہ روزے میں بیٹھ کے سن لیتے ہیں. ایک دوسرا آیا، اس نے توحید کے نام پہ نعرہ دیا، کہا نہیں نہیں، اگر تو نبی کے روزے پر جا کے کہے گا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ تو نبی وہاں بھی نہیں سنے گا. تو ایک بندے نے کمی کی ہے جو کہتا ہے وہاں بھی نہیں سنے گا، اور ایک بندے نے اضافہ کیا ہے جو کہتا ہے یہاں سے بھی سنے گا. جو نبی کے روزے پر بھی سننے کا قائل نہ ہو یہ دین میں کمی کرتا ہے، اور جو یہاں سے سننے کا قائل ہو یہ دین میں اضافہ کرتا ہے. جو بند والے کمی بھی نہیں کرتے، جو بند والے اضافہ بھی نہیں کرتے. یہ کہتے اگر تو دور ہے، اگر تو دور ہے اور نبی کے روزے پر نہیں ہے، اگر تو سرگودا ہے، اگر تو فاروقہ ہے، اگر وجوکا میں ہے، یہاں سے یا رسول اللہ نہ کہنا، بلکہ تو نے یہاں سے اللہ مسلی علی محمد کہنا ہے. اور جب تو پیغمبر کے روزے پہ چلا جائے تو پھر تو نے پیغمبر کے روزے پہ یا رسول اللہ کہنا ہے. تجھے کوئی بندہ کہے گا او جی دلیل کیا ہے، میں کہتا ہوں ہاں ہاں دلیل یہ ہے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ یہ پیغمبر کا جانشین ہے، سیدنا صدیق اکبر وہ ہے جس کی خلافت پہ امت کا اجماع ہے اور اس کی خلافت کا انکار کفر ہے. سیدنا صدیق اکبر پیغمبر کا جانشین ہے، دنیا سے جانے لگے صدیق نے وصیت کی ہے کہ دیکھو جب میں دنیا سے چلا جاؤں تو تم نے میری میت کو چارپائی پہ رکھ دینا ہے، پیغمبر کے روزے کے باہر رکھ دینا اور پیغمبر سے اجازت مانگنا، اگر اجازت ملے تو مجھے دفن کرنا، اجازت نہ ملے مجھے نبی کے روزے میں دفن نہ کرنا. حضرت امام راضی نے تفسیر کبیر میں لکھا ہے، سورۃ الکاف میں تاسبم اقادم ہم رقودم کے ساتھ لکھا ہے ان لما حملت جنازت ہو الا باب قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب صدیق کے جنازے کو اٹھا کے نبی کے قبر کے دروازے، نبی کا روزہ، نبی کی جہاں قبر موجود ہے اس دروازے کے باہر لا کے رکھا گیا، فنودیا السلام علیک یا رسول اللہ، فنودیا السلام علیک یا السلام علیک یا رسول اللہ، کہنے والا پیغمبر کا صحابی ہے، السلام علیک یا رسول اللہ پیغمبر کا صحابی ہے، فنودیا السلام علیک یا رسول اللہ. اذا ابو بکر بل باب حضور یہ صدیق تمہارے دروازے پر آیا ہے. امام راضی کہتے ہیں نبی کی قبر سے آواز آئی ہے ادخل الحبیب الى الحبیب، ادخل الحبیب بول بول ادخل الحبیب بولو نا، کچھ جملے تم بھی یاد رکھ لو، اس نے جو رٹا رٹا ہے کچھ تم بھی رٹو، ادخل الحبیب الى الحبیب، نبی کے روزے سے آواز آئی ہے ارے دوست کو دوست تک پہنچا دو. پھر صحابہ نے صدیق کو پیغمبر کے ساتھ دفن کر دیا ہے رضی اللہ عنہ. میں بتائیے رہا تھا اگر تو وجوکا میں ہے اللہ مسلی علی محمد کہنا ہے، اگر پیغمبر کے روزے پر ہے تو پھر تو نے یا رسول اللہ کہنا ہے. ایک بندہ کہنے لگا اور یہ تم ہمیں تو منع کرتے ہو یا رسول اللہ وجوکا سے نہ کہو، لیکن جب تم خود نمازیں پڑھتے ہو تو متحیات میں تو کہتے ہو السلام علیک ایوہ النبی ہمیں تم نے منع کیا ہمیں تم نے منع کیا خود تم نے کہہ دیا ہے میں نے کہا یا تو بات کو سمجھا نہیں ہے جب قرآن کریم پڑھتے ہو کہتے یا ایوہ المزمل قم اللیل الا قلیلا جب خدا نے فرمایا یا ایوہ المزمل قم اللیل الا قلیلا یہ خدا نے نبی کو خطاب کیا ہے میرے پیغمبر اٹھئے اور نماز تہجد پڑھئے اور جب ہم کہتے ہیں یا ایوہ المزمل قم اللیل الا قلیلا ہم نبی کو حکم نہیں دیتے بلکہ خدا کے حکم کو نقل کرتے ہیں خدا نے فرمایا یا ایوہ المدثر قم فانذر میرے نبی اٹھئے تبلیغ کیجئے اور جب ہم کہتے ہیں یا ایوہ المدثر قم فانذر ہم نبی کو حکم نہیں دیتے خدا کے خطاب کو نقل کرتے ہیں جب خدا نے قرآن میں فرمایا یا ایوہ النبی کل ازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن پیغمبر اپنی بیویوں سے کہہ دے پیغمبر اپنی بیٹیوں سے کہہ دے ایمان والی عورتوں سے کہہ دو پردہ کرو خدا نے نبی کو حکم دیا ہے اور جب امتی کہتا ہے یا ایوہ النبی کل ازواجک ہم نبی کو حکم نہیں دیتے خدا کے خطاب کو نقل کرتے ہیں جب خدا نے فرمایا قل یا ایوہ الکافرون خدا نے نبی کو حکم دیا ہے اور جب ہم کہتے ہیں قل یا ایوہ الکافرون ہم نبی کو حکم نہیں دیتے خدا کے خطاب کو نقل کرتے ہیں خدا نے کہا قل ہو اللہ احد خدا نے حکم دیا ہے اور جب ہم قل ہو اللہ احد کہتے ہیں حکم نہیں دیتے خدا کے خطاب کو نقل کرتے ہیں خدا نے قل اعوذ برب الفلق فرمایا نبی کو حکم دیا ہے ہم حکم نہیں دیتے خدا کے خطاب کو نقل کرتے ہیں قل اعوذ برب الناس کہہ کے خدا نے حکم دیا ہے ہم حکم نہیں دیتے خدا کے خطاب کو نقل کرتے ہیں میرا نبی عرش پہ گیا ہے خدا نے پوچھا محمد کیا لایا ہے حضور نے اعلان کیا التحیات للہ والصلوات والطیبات اللہ میری زبانی عبادت بھی تیرے لیے اللہ میری بدنی عبادت بھی تیرے لیے خدایا میرا جسم اور مالی عبادت تیرے لیے خدا نے جواب دیا ہے السلام علیکم ایوہ النبی میرے پیغمبر تیرا سارا کچھ میرے لیے ہے تو میرے سلام تیرے لیے ہے خدا نے عرش پہ نبی کو السلام علیکم ایوہ النبی کہہ کے خطاب کیا ہے ہم نماز میں خطاب نہیں کرتے بلکہ خدا کے خطاب کو نقل کرتے ہیں یا ایوہ المزمل خدا نے خطاب کیا ہم نے نقل کیا ہے یا ایوہ المدثر خدا نے خطاب کیا ہم نے نقل کیا ہے یا ایوہ النبی کل ازواج خدا نے خطاب کیا ہم نے نقل کیا ہے السلام علیکم ایوہ النبی خدا نے خطاب کیا ہم نے نقل کیا ہے تو نے بجوکا میں یا رسول اللہ کہہ کے نبی کو خطاب کیا ہے ہم نے ایوہ النبی کہہ کے خدا کے خطاب کو نقل کیا ہے تو سے نبی کو خطاب کرنا اور ہے خدا کے خطاب کو نقل کرنا اور ہے میں نے کہا ہماری بات اور ہے تیری بات اور ہے کہتے ہیں دیوبند والے قرآن نہیں پڑھتے ظالم میں نے اتنی آیتیں پڑھی ہیں پھر بھی جھوٹ بولتے ہیں قرآن نہیں پڑھتے ہاں ہاں تیری طرح غلط قرآن نہیں پڑھتے نہیں سمجھے ہم تیری طرح بولو تیری طرح ہاں ہاں میری عادت نہیں ہے نقلے لگانا ورنہ میں سر لگا کے تجھے بتاتا تو کیسے غلط قرآن پڑھتا ہے بابا قرآن عربی ہے قرآن عجمی نہیں ہے قرآن کو دوڑے کی طرح نہ پڑھ قرآن کو گانے کی طرح نہ پڑھ قرآن کو بگاڑ مت میرے پیغمبر نے اعلان فرمایا تم قرآن ایسے پڑھو جیسے عرب کا لہجہ ہے قرآن یوں نہ پڑھو جیسے اجمیوں کی طرح قرآن بگاڑ کے ہاں ہم قرآن پڑھتے ہیں لیکن غلط نہیں پڑھتے یہ مت جھوٹ بولو کہ دیوبند والے قرآن نہیں پڑھتے تو میری بات سمجھ آ گئی ہے دین میں کمی کرے تو الحاد ہے اور دین میں اضافہ کرے تو بولو نا بدعت ہے اور کمی بھی نہ کرے اضافہ بھی نہ کرے تو پھر صراط مستقیم ہے میں نے ایک مسئلہ آپ سے پوچھا تھا بتاؤ دین میں کمی کرنا بڑا جرم ہے یا اضافہ کرنا بولو اب میں تم سے ذرا تم سے پوچھتا ہوں میں نہیں فتویٰ دے رہا میں تم سے پوچھتا ہوں ایک کہتا ہے خدا عرش پہ ہے ہر جگہ پہ نہیں ہے ایک کہتا ہے نبی بھی ہر جگہ پہ بتاؤ کمی کون کرتا ہے بولو نا تو پہلا مجرم یہ ہے نا اس کے خلاف تم بولتے نہیں ہو تھی دوسرے پیچھے لگی ہو اس کے خلاف بولتے ہی نہیں پھر میری بات سمجھ آئی بات سمجھو ایک کہتا ہے نبی معصوم نہیں ہے ایک ہے نبی کے بعد بارہ اور بھی ہیں معصوم تھی جو بارہ مند ہے ادھر پیچھے لگے ہو اور جو کہتا ہے نبی معصوم نہیں اس کی بات ہی نہیں کرتے بات سمجھ آئے ایک کہتا ہے یہاں سے یا رسول اللہ کہو نبی تب بھی سنتے ہیں اور ایک کہتا ہے روزے پر کہو تب بھی نہیں سنتے بڑا مجرم کون ہے بولو نا اور ان کی بات ہے اس کے خلاف تم نہیں بولتے وہ جی نہیں نہیں یہ موحدین اے موحدین اے موحدین میں نے کہا نا میری بات وجوکے والوں کان کھول کے سنو دیوبند والے توجہ دیوبند والے ادب کے نام پہ توجہ دیوبند والے ادب کے نام پہ شرک بھی نہیں کرتے تو توحید کے نام پہ گستاخیاں بھی نہیں کرتے نہیں سمجھا ادب کے نام پہ شرک بھی نہیں کرتے تو توحید کے نام پہ گستاخیاں بھی نہیں کرتے ہم توحید بھی مانگتے ہیں ادب بھی مانگتے ہیں ہاں نہ تو ہم مشرک ہیں اور نہ ہم گستاخ ہیں ہم اعتدال والے ہیں ہم کون ہیں اعتدال والے میں نے مسئلہ کیا سمجھایا صراط مستقیم کسے کہتے ہیں آ گیا ذہن میں جو کمی کرے الحاد اور اضافہ کرے بدعت نہ کمی کرے نہ اضافہ کرے اس کا نام صراط مستقیم اللہ مجھے اور آپ سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے تو چار پانچ عقیدے ذہن میں رکھ لوگے نا نمبر ایک اللہ کہاں پہ بولو نا کہاں پہ تسی اٹھ جاؤ میں عقیدے یاد کراؤں ہیں کیسے کمڑے میں نے کہا تم گھروں کو جاؤ اور میں عقیدے یاد کراؤں اللہ کہاں پہ بولو اور نبی بولو نا روزے پہ نمبر دو نبی معصوم اور صحابی بولو نا محفوظ تیسرا میں نے عقیدہ کیا بتایا یہاں سے نہیں یہاں سے بولو تو فرشتے پوچھاتے ہیں اور نبی کے روزے پتل دے دے جب نبی کے روزے پر چلو تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود سنتے ہیں اللہ ہم سب کو بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ جی کوئی اور چیٹے ہیں بھائی ہیں تو ساری اکٹھی دے دو جب میں جواب شروع کر دوں تو پھر تم نے چیٹے نہیں دینے کان لائے کان لگایا لایا کہ نہیں چلو بھائی چلو ایک چٹا نہیں کہ پوری کتاباں نے لو بھائی بیٹھ جاؤ اب بیٹھو ذرا توجہ اب بیٹھو سنتے جاؤ جواب ہے دیکھو ہم نے ساری چٹیاں آپ کے سامنے رکھ لی ہیں کوئی چٹ چھپائی تو نہیں نا اور بولو بھائی کوئی چٹ چھپائی تو نہیں نا چلو اے سنو ذرا جواب سنو چیت نمبر ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ پر موجود نہیں قبر میں ہیں یا کہیں اور ہیں اور کس حالت میں ہیں وضاحت کریں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں ہیں ہمیں تو نہیں پتا کس حالت میں ہیں ہم بتا سکتے کس حالت میں بتاؤ یہ چیت ہے کہ حضور قبر میں ہے تو کس حالت میں گستاخی کی عادت ہوتی ہے ہم کیا بتائیں کس حالت میں میں صرف کہہ رہا ہوں آپ ذرا کم عقلی دیکھیں اور اس کا معنی کہ بہت بڑی دلیلیں ہیں ان کے پاس اسی کا نام دلیل ہوگا چلو جی چیپٹر نمبر دو دیکھو فقہ حنفی کی مشہور کتاب رد المختار فتاوی شامی میں لکھا ہے عامی میں غیر عالم کو مہینے میں دو دفعہ اپنا نکاح نئے سرے سے پڑھانا چاہیے اب غیر مقلد وہ چٹ دیتے ہیں جب میں چٹوں کے جواب دوں گا تو سا پٹ رہے ہیں تو سا رونا ہے یہ مسئلے نہیں ہونے چاہیے ہماری کتاب شامی میں کسی بھی جگہ نہیں لکھا کہ غیر عالم کو ہر مہینے نکاح پڑھانا چاہیے یہ بالکل اس نے جھوٹ بولا ہے ہماری کتاب میں کہیں نہیں لکھا کہ غیر عالم کو ہر مہینے میں ایک مرتبہ نکاح پڑھانا چاہیے بالکل جھوٹ لکھا ہے گل سمجھ آئی یہ بالکل جھوٹ لکھا ان کے جو مسئلے ہیں نا یہاں باہر سٹال لگا ہوا ہے صرف ایک کتاب آپ خرید لیں کتاب کا نام ہے فرقہ اہل حدیث پاک و ہند کا تحقیقی جائزہ کیا نام ہے فرقہ اہل حدیث پاک و ہند کا تحقیق ایک بس فرقہ اہل حدیث یاد رکھ ایک کتاب رکھ لو تو پھر تسی سوال کرو گے یہ تھوڑے اگے گئے تو تسی پیچھے پیچھے ان شاء اللہ ذرا اس میں سوال دیکھتے جاؤ اور پھر تم چٹے لکھتے جاؤ حیات ممات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ تمام انبیاء کرام کو برزخی حیات حاصل ہے وضاحت فرمائے برزخی میں نے کہا تھا جب میں چٹے شروع کر دوں اب تم نے چٹے نہیں لکھنی میں نے کہا تھا نا بھی چٹے دے دو جب جواب شروع ہو جائے نا پھر چٹے نہ لکھے بس پر سنتے جائیں توجہ رکھیں جی دیکھیں برزخی پر اختلاف نہیں ہے اختلاف کس پر ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا والے جسم کو ہے یا دنیا والے جسم کو نہیں ہے اختلاف سمجھو ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جو حضور کا دنیا والا جسم تھا اسی جسم کو قبر مبارک میں حیات برزخی حاصل ہے مماتی کہتا ہے نہیں اس جسم اور روح کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے روح کو حیات حاصل ہے الیین میں تو وہ حیات روح کی مانتا ہے ہم حیات جسم کی مانتے ہیں اختلاف برزخی کا نہیں برزخی تو ہم بھی کہتے ہیں ہم کیا کہتے ہیں دنیا میں ہم بھی کہتے ہیں برزخ میں ہیں لیکن برزخ میں کون زندہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بولو نا کون جسم دنیا والا کیا مسعود عثمانی اور آپ کے درمیان کیا اختلاف ہے مسعود الدین عثمانی مماتی بھی تھا غیر مقلد بھی تھا جو ان دونوں کے عقیدے ہیں مسعود الدین عثمانی کے بھی تھے وہ مماتی بھی تھا اور غیر مقلد بھی تھا میری کتاب ہے فرقہ جماعت المسلمین پاک و ہند کا تحقیقی جائزہ اگر سال پر موجود ہو تو لے لیں، اگر نہ ہو تو بھائی عبدالخالق سے کہہ دے تمہیں وہاں مرکز سے منگوا دے گا، کتابیں آتی ہیں اور ختم ہو جاتی ہے. رائےگڑھ کے اجتماع پر تو جاؤ گے نا انشاءاللہ، اس اجتماع پر ہماری کتابیں کتابیں ہوں گی انشاءاللہ، چھپ رہی ہیں، اجتماع کی ہم بھی تیاری کر رہے ہیں. کیا بھینس کی قربانی جائز ہے؟ ہمارا انشاءاللہ اس موضوع پر پمفلٹ عید کی ذلحج شروع ہونے سے پہلے پہلے بھائی عبدالخالق یہاں پہنچ جائے گا. آپ مفت لیں تو آپ کی مرضی، قیمت لے کر دیں آپ کی مرضی. ہم نے بڑی تعداد میں چھپا دی ہے جس پر مستقل مسئلے پر بحث کیا ہے کہ بھینس کی قربانی دینا جائز ہے، اس لیے کہ اس پر امت کا اجماع ہے اور اجماع دلیل شرعی ہے، اور اجماع کے منکر کو ابلیس کہتے ہیں. اجماع کے منکر کو قربانی کے جانور کی عمر 2 سال ہونا کافی ہے کہ دوندا ہونا 2 سال نہیں بھائی 1 سال، اگر بکرا بکری ہے تو 1 سال، اگر بھیڑ ہے تو 6 ماہ کی جو 2 سال کی نظر آئے عمر ہونا چاہیے، دوندا ہونا ضروری نہیں. آپ نے فروقہ میں ایک سوال کرنے والے کو خبیث کہا تھا، کیا یہ تعریف ہے یا گالی ہے؟ لعنت اللہ علی الکاذبین. میں نے کبھی بھی سوال کرنے والے کو خبیث نہیں کہا، تم نے بات سمجھی نہیں ہوگی اس لیے تم نے بات کہہ دی. میں جب سے میں اپنے مخاطب کو خبیث نہیں کہہ رہا تو سوال کرنے والے کو خبیث کیسے کہہ دوں؟ ایک شخص کے بقول غیر مقرر عالم یا عارفی نے آپ کی تقریر میں کہا کہ لیاز گمر بھی میرے ساتھ مناظرہ کے لیے نہیں آ سکتا، اور کہا اگر گمر صاحب مجھے شکست دے دے تو 50,000 انعام دوں گا. لعنت اللہ علی الکاذبین. چیلنج بہت دیتے ہیں لیکن دوڑتے سارے ہیں. میں نے ان سے کئی بار کہا کہ دیکھو یا عارفی کے استاد کا نام ہے مبشر ربانی. کیا نام ہے؟ اور مبشر ربانی میرا ہم عمر ہے، وہ بوڑھا نہیں ہے، میرا ہم عمر ہے. میں نے کہا بھی اس کے استاد سے میرا مناظرہ کراؤ اور شاگرد سے میرے شاگرد کا کرا دو، اس میں کوئی حرج کی بات ہے؟ کہتے نہیں استاد نہیں کرے گا میں کروں گا. میں نے کہا بھی شاگرد سے شاگرد کرے، استاد سے استاد کرے، اس میں لڑائی کون سی بات. غیر مقلوں کا اور مماتیوں کا طریقہ یہ ہے، اپنی قیادت کو چھپائیں گے اور لونڈے سامنے لائیں گے. اور آپ حضرات اتنے سادے ہیں، آپ بھی کہتے ہو استاد یہ آپ لونڈوں سے مناظرے کیوں نہیں کرتے؟ بھائی تم انہیں کہا کرو کہ مولانا ہماری جماعت کے لیڈر ہیں، تم اپنا کوئی لیڈر بلا لو، ہم مولانا کو بلا لیتے ہیں، اور اگر تمہارے لڑکے آئیں گے تو ان کا بھی کوئی شاگرد آ جائے گا. یہ بات آسان ہے یا مشکل ہے؟ بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ آپ مناظرے کا چیلنج کر کے بھاگ جاتے ہیں. دیکھو میں آپ کے گاؤں آیا ہوں کہ نہیں آیا؟ میں کوئی دوڑا ہوں؟ پورے ملک میں ایک ایسی جگہ جہاں میں نے مناظرے کے چیلنج کیا اور دوڑا کوئی جگہ آپ بتا دیں؟ میں تو کبھی نہیں دوڑا، پورے ملک میں جاتا ہوں، روزانہ جلسے کرتا ہوں، مجھے دوڑنے کی ضرورت ہے. فرق کیا ہے؟ میں نے پہلے سمجھایا، میری عادت یہ، میں کہتا ہوں کہ مجھ سے مناظرہ تمہاری قیادت کرے. کون کرے؟ اور اگر تمہارے چھوٹے درجے کے آدمی نے کرنا ہے تو میں شاگرد بھجوا دیتا ہوں، بس اتنی سی بات ہے. کہتے نہیں ہماری قیادت نہیں کرے گی، شاگرد کریں گے. تو میں نے کہا پھر میں نہیں کروں گا، میرا شاگرد کرے گا. اس کو دوڑنا کہتے ہیں یا اصولی بات کہتے ہیں؟ تمہاری مسجد کا امام ہے تو اس سے بات کون کرے گا؟ امام. اور مقتری سے کون کرے گا؟ کون نہیں، تھوڑا امام ہوئے گا، ساڑا مقتری ہوئے گا. میں نے کہا یار یہ تو غلط بات ہے. علامہ صاحب حلالہ کی برکات بیان فرمائے. یہ تو لعنت ہے اس شخص پر جو بات کو سمجھے نا. قرآن سے پوچھو کہ حلالہ کی فائدے کیا ہے. قرآن کہتا ہے فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ. اگر کسی بندے نے 3 طلاقیں دے دی، اگر یہ بیوی پہلے خامد کے پاس جانا چاہے تو تب جائے گی کہ جب یہ عورت حلال نہیں ہو سکتی حتیٰ کہ دوسرے آدمی سے نکاح کرے. اور بخاری شریف کتاب الطلاق کے پہلے صفحے پر حدیثیں موجود ہیں کہ عورت نے طلاق ہو گئی، دوسرے آدمی سے نکاح کر لیا، اس نے کہا یا رسول اللہ میں پہلے خامد کے پاس جانا چاہتی ہوں، تو نبی پاک نے فرمایا کہ لا حتی یذوک من اسیلتک وتذوک من اسیلتہ. فرمایا اس وقت تک تو پہلے خامد کے پاس نہیں جا سکتی جب تک دوسرا بندہ جس نے نکاح کیا ہے وہ تجھ سے خامد بیوی والے تعلق قائم نہ کرے. جب کرے گا تو پہلے خامد کے لیے حلال ہو جائے گی. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، ہمارا حکم تو نہیں ہے، یہ تو قرآن کا حکم ہے، ہمارا تو نہیں ہے نا. جو قرآن کے انکار کرے اس سے پوچھو کہ قرآن کے انکار کرنے میں کتنے فائدے موجود ہیں، اس سے پوچھو کہ قرآن کی بات کا انکار کرنا کتنا فائدہ موجود ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے اپنی تقریر میں کہا کہ آپ حلالہ کی اولاد ہیں اور اس لیے حلالہ کا دفاع کریں گے. میں کہہ سکتا ہوں کہ میں حلالہ کی اولاد ہوں اور تم حرامہ کی اولاد ہو. بھائی اگر تو حلالی کو حلالہ کہتے ہیں تو میں تو حلالی میں حرامی نہیں ہوں. مجھے سمجھ نہیں آتی، اللہ پاک جھوٹے پر لعنت بھیجے، غیر مقلد اور ممادی کہتے ہیں جی مولانا صاحب کی والدہ حلالے کے لیے مولانا سے پیدا ہوئے. میں کہ تو میری سمجھ سے باہر ہے، ایک بہن اور 5 بھائی. ہم کتنے بھائی تھے؟ 5 بھائی اور 1 بہن، 6 آدمی ہم ایک ماں کے پیٹ سے ہیں، اس کو حلالہ کہتے ہیں؟ یہ میرا 87 جنوبی پاس گاؤں موجود ہے، میری اس وقت عمر 43 سال ہے، اور میری ماں آج سے تقریباً کوئی 15 سال پہلے فوت ہوئی. اس وقت تک تو میں اپنی ماں کو دیکھتا رہا ہوں, مجھے نہیں سمجھ آتی ابھی حلالہ کہتے کسی. بندے کو الزام لگاتے وقت کچھ شرم اور حیا ضرور کرنا چاہیے کہ میں الزام کون سا لگا رہا ہوں. میں نے اس لیے کہا نا کہ میری عادت نہیں ہے میں الزام بازیاں کروں. کہتے جی مولا میں کہتے ہیں ان کی سیڑھی ہیں, یہ حلالے کا ہے, اس کو گاؤں والے نکال دیا تھا, قبرستان قبضہ کر کے بیٹھے ہیں. میں نے کہا تو میرے پاس تصاصی جنوبی کا نمبرداری کا جو مربع ہے نا وہ میرے پاس ہے, آ کر دیکھ لو قبرستان پر کہاں قبضہ کیا ہے, میرا نمبر داری والا مربع ہے. تھی کہتے قبرستان قبضہ کر کے بیٹھے ہیں اور ویڈیو سیڑھیاں بنائی ہوئی, جب کتنا بڑا جھوٹ ہے. فرق کیا ہے, ہم کھچ کھچ نہیں کرتے, چلے جو جھوٹ بولے گا جھوٹ میں کھول ہی جانا ہے, اس کی ضرورت کیا ہے. سید طالب المنشا یا یارفی نے آپ کو چیلنج دیا تھا مناظرہ کا, پر آپ نے مناظرہ نہیں کیا. لعنت اللہ علی القاذبین, کہاں طالب المنشا نے مجھے مناظرہ دیا چیلنج دیا, مجھے تو میں نہیں آتی. میں تو طالب الرحمان شاہ کے گاؤں عبدالحکیم گیا تھا مناظرہ کرنے کے لیے اور طالب الرحمان نہیں آیا. میں نے تو اسلام آباد گیا گفتگو کرنے کے لیے اور ان کے علاقے خیابان سب سعید میں تقریر کر کے آیا ہوں, تقریر کا عنوان ہے طالب الرحمان کا آپریشن, اور آپ کہتے ہیں مناظرے کے لیے نہیں آیا. میں کہتا ہوں جھوٹ کی کوئی حد ہوتی ہے, مجھے نہیں سمجھ آتی آپ کون سا جھوٹ بولتے. شیر عبدالحکیم میں آپ کے چیلنج پر طالب الرحمان شاہ پہنچ گئے پر آپ نہیں آئے. میں پہنچا تھا, مناظرے کی تاریخ طے ہو گئی, اس کی میری ویڈیو بنی ہوئی موجود ہے کہ ہم موقع پر موجود تھے اور شہر کے اندر گشت کرتے رہے اور کوئی بندہ غیر مقلد نہیں آیا. اس کی تو ویڈیو موجود ہے کہ میں شہر میں گشت کرتا رہا عوام کے ساتھ اور طالب الرحمان نہیں آیا, اور آپ کہتے ہیں طالب الرحمان پہنچ گئے. آپ اس سے بھی تھوڑا سا بریک لکھتے رہے تاکہ میں پڑھ تو لیتا. جو فقہ حنفی کے مقلد ہوں پھر ان کے لیے مسائل میں فقہ حنفی پر عمل کرے کہ جس مسئلے فقہ حنفی پر عمل کرنا تھوڑا سا مشکل ہو دوسرے فقہ پر عمل کرنے لگے. کوئی بات نہیں, صرف امام صاحب کا مسئلہ نہیں تو باقی امام تو اجازت دیتے ہیں, گنجائش موجود ہے. ہمارے ہم اپنے امام کے مقلد ہیں اور اپنے امام کے مسلک پر ہی عمل کرتے ہیں, ہم غیر مقلد نہیں ہیں, کبھی ادھر منہ مارے کبھی ادھر منہ مارے. مجھے میرا خیال تھا کہ میں نے آپ کو چٹوں کا موقع دیا, آپ کو ایسی علمی چٹ لکھیں گے جس کا میں جواب دوں گا. بتاؤ کوئی میرے عقیدے کے خلاف چٹ آئی ہے؟ بتاؤ میری دلیل کے خلاف کوئی چٹ آئی ہے؟ یہ وہ چیزیں تھیں, چٹیں تھیں جو گھر سے لکھ کر لائے تھے پہلے سے, بھائی چٹا جی دینیاں نے بس. میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ وہ چٹیں تھیں جو گھر سے لکھ کر رکھی تھی نا, یہ دینیاں. میں کہتا ہوں پہلے میرا بیان سن لو اور اس بیان سننے کے بعد پھر چٹیں لکھا کرو تاکہ پتہ چلے میں نے بیان کیا کیا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ جو میں عقیدہ بیان کرتا ہوں تو میں اس کے خلاف چٹیں لکھ دے, وہ پچھلے چٹان لکھ کے لے آئیں بھائی بھی دینا دے بھی دینا دے بھی دینا. اللہ کے بندوں کوئی آیت پیش کرتے کوئی حدیث پیش کرتے, تم جو کہتے ہم قرآن حدیث پیش کرتے ہیں, آج میرے عقیدے جو میں نے پیش کیے ہیں اس کے خلاف کوئی آیت یا حدیث پیش کرتے تو مولانا الیاس گمن تیرا عقیدہ غلط ہے اور اس کے خلاف یہ آیت یا کوئی حدیث ہے, اس پر میرے پاس کوئی چٹ نہیں ہے. کوئی چٹ آئی ہے؟ آگے دیکھیں کہتے ہیں عرب ممالک فقہ حنفی کے مقلدین کس قدر ہیں, عرب ممالک فقہ حنفی کا مستقبل کیا ہے؟ چلو یہ علمی چیتے. اور بھائی فقہ حنفی عرب میں, میں پچھلے ہفتے بحرین تھا, وہاں امام احمد بن حنبل کے مقلد ہیں, کچھ امام مالک کے مقلد ہیں, اور میں اس سے پچھلے مہینے گیا دبئی میں, کچھ امام شافی کے مقلد ہیں, کچھ امام احمد کے مقلد ہیں, ہمارے یہاں پہ امام حنیفہ کے مقلد ہیں. میں نے کہا وہ سارے مقلد ہیں, غیر مقلد کوئی بھی نہیں. امام کعبہ کون ہے؟ مقلد. ہاں نے وہ نمبردار مر گیا نا, آپ نے سنا نا کسا, نمبردار مر گیا تے مراسی دے پتر اپنی ماں کو پوچھیا بھائی اس بار نمبردار کون بنے گا, انہیں کہا پتر, انہیں کہ وہ مر گیا تو پھر انہیں کہا وہ پتر, انہیں کہا ماں وہ مر گیا پھر انہیں کہا وہ پتر. ماں سمجھ گئی انہیں کہ پترا نمبردار نے 100 نسلہ مر جانا تو مراسی دے پترا کدی نمبردار نہیں بننا. مکہ اور مدینہ میں جب بھی آئے گا مقلد ہی آئے گا, تسا اتنے نہیں ہونا. میری گل سمجھو, جی میں مراسی کا پتر دیا نا شوق جی, اسی طرح ان کا بھی شوق ہے, لیکن نہ مراسی کا پتر نمبردار بن سکتا ہے نہ غیر مقلد امام کعبہ بن سکتا ہے. میں نے تمہیں پہلے کہا تھا کہ چٹے سوچ سمجھ کر دیا کرو, جب میں نے تمہاری کلاس لی نا تم نے پھر بہت رونا ہے. میری میٹھی میٹھی بات پر تم شکریہ ادا کرو. یہ عبد الخالق وغیرہ کا جو میرے بہت کہتے ہیں استاد جی ذرا تھا ہاتھ ہوڑا رکھنا, میں بھی جی کے ہوڑا رکھا اور میں خوش ہوتا ہوں ان کی باتوں پہ. یعنی ہماری کوئی ضد نہیں ہے, ہماری کوئی لڑائی نہیں, ہم نے مسئلہ سمجھانا ہے, دلائل سے سمجھا دیا, کو قبول کرتا کرے نہیں قبول کرتا نہ کرے. عورت مسجد میں اعتکاف کرے یا گھر میں, اگر گھر میں تو قرآن و سنت یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی مثال لے کر واضح کریں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پہلے مسجد میں عورتوں نے اعتکاف کیا، آئندہ سال آیا مسجد میں عورتوں نے خیمے لگا دیے اور اللہ کے نبی نے ان کے خیمے اکھاڑ دیے، فرمایا اب تم نے مسجد میں اعتکاف نہیں کرنا، عورت اعتکاف وہاں کرے گی جہاں عورت نے نماز پڑھنی ہے، عورت نے مسجد میں نمازیں پڑھنی ہے تو اعتکاف مسجد میں کرے، اور عورت نے گھر میں نمازیں پڑھنی ہے تو اعتکاف گھر میں کرے، تو عورتیں نمازیں کتنے پڑھن دی تو اعتکاف کتنے کرن دی؟ اور میں غیر مقلد تمہیں کہتا ہوں تم ان مسئلوں سے باز آؤ، ورنہ میں نے پھر مثالیں دینی ہیں کہ جو تمہاری عورتیں اعتکاف میں بیٹھی ہیں اور وہاں سے دوڑی ہیں، میں جھوٹ نہیں بولتا، میرے کو مثالہ نے فلانے شہر دی فلانی مسجد، فلانے شہر دی فلانی مسجد، دوستو پردہ لٹکے ادھر مرد ادھر زنانیاں اور پورے دس دن بہن ایتھے وضو کٹے سنجے کٹے تے پھر کیڑی عبادت ہونی ہے؟ دوستو میری گل سمجھ آئی؟ تم یہ کرتوت نہ کرو، دین کے نام پہ امت کو برباد نہ کرو، ویسے مسئلے کر لو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ جنازہ علیہ وسلم کے روزے پر لایا گیا اور روزے سے آواز آئی یہ دروازہ خود خود کھل گیا، اس روایت کے راوی کس کتاب میں؟ میں نے تو حوالہ بھی دیا تو پھر بول گئے۔ میں نے کہا امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کبیر میں بیان کیا، یہ راوین یہ گلنا حدیثوں کی ہوتی ہے تفسیروں کی نہیں ہوتی، امام رازی نے تفسیر میں بیان کیا ہے، کوئی تو بھی حدیث بیان کرتا تفسیر نے جی واقعہ غلط ہے۔ میں نے تو حوالہ دیا امام رازی نے تفسیر کبیر میں بیان کیا ہے، سورہ کاف وتحسبہم ایقاظہم رکودن کے تحت بیان کیا ہے، اور امام رازی حنفی نہیں ہے، امام رازی شافی ہیں۔ کون ہے؟ اس سے معلوم ہوتا ہے عقیدہ شافیوں کا بھی ہے، مالکی شافی حملی رفع دین کرتے ہیں، اہل حدیث بھی کرتے ہیں، پھر رفع دین کرنا صحیح ہوا، تم نے جھوٹ بولا ہے۔ امام شافی امام احمد کرتے ہیں، امام مالک نہیں کرتے، کیوں جھوٹ بولتے ہو؟ امام مالک تو فرماتے ہیں کہ میں نے مدینے میں رفع دین کو دیکھا ہی نہیں ہے، اتنا بڑا جھوٹ تم نے امام مالک پہ بول دیا۔ سب سے بڑے امام کون ہے؟ امام اعظم ابو، اس کے بعد امام مالک، اس کے بعد امام شافی، اس کے بعد امام احمد۔ بڑے نہیں کرتے، نکے کرتے، ابھی بڑے ہیں، ابھی کون بڑے؟ سلفی، تھی خلفی، ابھی سلفی، بڑے نہیں کرتے، ابھی وڈیا نال، تھی نکیا نال۔ اور پھر بات سمجھنا، ایک ہوتا ہے رفع دین امام شافی کا، ایک رفع دین ہے غیر مقلد کا۔ امام شافی کا رفع دین ہم سلام پیش کرتے ہیں، کیوں؟ وہ مجتہد ہے۔ غیر مقلد کا رفع دین ہم کبھی قبول نہیں کرتے، کیوں؟ یہ غیر مقلد ہے۔ دونوں میں فرق کیا ہے؟ اسپیشلسٹ ڈاکٹر اگر گولی دے پیٹ درد کی، حکومت کچھ نہیں کہتے، وہی گولی اگر عطائی ڈاکٹر دے، حکومت گرفتار کرتی ہے کہ تیرے پاس سند نہیں تھی، تو نے کیوں دی ہے؟ امام شافی کی مثال سند یافتہ اسپیشلسٹ ڈاکٹر کی ہے، اور تمہاری مثال عطائی حکیم کی ہے۔ غلط سمجھ آئی؟ گولی تو ایک کی ہے نا، اور مرض بھی ایک ہے۔ مجتہد کی بات اور ہوتی ہے، عطائی حکیم کی بات اور ہی رہی۔ ایک مماتی مولوی کہتا ہے عورتوں قبرستان میں نہیں آنا چاہیے، مردے عورتوں کو ننگا دیکھتے ہیں، کیا یہ بات صحیح ہے؟ یہ مماتی مولوی آئے گا نا، انہوں جڑ دینا، نہیں جڑ دینا، مماتی مولوی دینا، ہمیں کیوں دیتے ہو؟ ہماری چٹے ہمیں دو، ان کی چٹے ان کو دو، بھائی ٹھیک ہے نا، غلط گلتے نہیں نا، بس دعا کرتے ہیں، دعا کے ساتھ ہی اسٹال لے کر بیٹھے، تو آپ جو ان سے کتابیں لینا چاہو تھوڑے وقت میں لے لو، پھر ہمیں اجازت دو، میں دعا کرتا دوسرا لاؤ پھر، کوئی جان میرے کو موتر ماتر آیا ہونا، نہ اس کو خراب کرے، نہ مسجد کو خراب کرے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسولہ وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، خطاؤں سے درگزر فرما دے، جائز حاجات کو پورا فرما دے، مشکلات کو دور فرما دے۔ اللہ اس اپنی بستی پہ اللہ کو رحمت والا معاملہ فرما، کرم والا معاملہ فرما، تمام کے عقائد اہل سنت والجماعت والے بنا دے۔ اے اللہ ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرما، جتنے بیمار ہیں ہم کو صحت عطا فرما، مقروضوں کے قرض ادا فرما، ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرما۔ قیامت کے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ ہم سب کو شفاعت عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی رسولہ خیر خلقہ محمد وآلہ وصحابہ اجمعین۔